6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 24 juli. De branden op Rodos woeden door. Met man en macht wordt geprobeerd het vuur tegen te houden. En de Spaanse partij Partido Popular heeft fors gewonnen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De Spaanse parlementsverkiezingen zijn volgens de prognoses gewonnen door de centrumrechtse Partido Popular. De partij heeft nu 89 zetels en krijgt er volgens de prognoses 136. De PSOE van de zittende progressieve premier Sanchez staat op 122 zetels. De rechtsradicale partij Vox, waarmee de Partido Popular een coalitie zou willen vormen, raakt volgens de prognoses de helft van de parlementszetels kwijt. En daardoor is het niet zeker of ze samen genoeg zetels krijgen voor een rechtse meerderheid in het Spaanse parlement. Na de bosbranden op het Griekse eiland Rodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Afgelopen avond zijn de eerste reizigers geëvacueerd en een aantal dorpen op Corfu werd ontruimd. Griekse brandweerlieden hebben moeite met blussen vanwege de aanhoudende harde wind. Mensen worden opgevangen in sporthallen en scholen of worden door verschillende reisorganisaties weer naar eigen land gebracht. Zo'n 20.000 mensen zijn sinds de bosbranden op Rodos geëvacueerd. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een veerboot gezonken. Volgens de autoriteiten zijn zeker 15 doden gevallen en een aantal worden er nog vermist. De boot was onderweg van Buton naar Muna toen hij kapseisde. Volgens persbureau AP zou de boot plaats hebben geboden aan 20 man, maar waren er 40 mensen aan boord. In het centrum van Moskou zijn twee explosies gemeld. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn er overblijfselen van drones gevonden in de buurt van het Russische ministerie van Defensie. Er zijn geen gewonden gemeld. De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie is opgestapt. Kerry Allen werd gisternacht gearresteerd na een auto-ongeluk. Ze zou eerst hebben geweigerd mee te gaan met de politie en na een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. Allen kwam vorige week net terug als minister van Justitie nadat ze eerder haar taken had neergelegd vanwege mentale problemen. Ze is de vierde minister die opstapt in Nieuw-Zeeland sinds mei. Twitterbaas Elon Musk zegt dat het logo van Twitter wordt veranderd. Volgens Musk gaat het blauwe vogeltje vandaag plaatsmaken voor de letter X. Twitter-directeur Iaccarino hint ook dat de naam Twitter verandert in X. De laatste dagen tweette Elon Musk al over veranderingen in het platform. Het weer: in de loop van de ochtend trekken buien in de zuidoostelijke helft van het land oostwaarts weg. Later gevolgd door nieuwe buien vanuit het noordwesten. Ook dan lokaal met onweer. En het wordt vandaag maximaal 22 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Duizenden hectare natuur zijn inmiddels verwoest op Rodos. Honderden brandweermensen bestrijden nog altijd de zware natuurbranden op het Griekse eilanden. En daarbij worden ze geholpen door vrijwilligers. Een van hen is de Nederlandse duikinstructeur Bart Andreas. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent gisteren naar het gebied gegaan, hè, waar die branden woeden. Wat heb je gezien? Ja, klopt. Ik ben er gisteren heen gegaan. Ik woon zelf in Rodos stad. Hier is als je niet op je telefoon kijkt, alsof er niks aan de hand is eigenlijk. En drie kwartier verderop zit je echt midden in de... het lijkt wel een oorlogsgebied. Er zijn verschillende dorpjes ben ik naartoe gegaan. Er is een dorphuis omgetoverd tot een soort basecamp als het ware. Vol met eten en drinken, allemaal naartoe gebracht door vrijwilligers en locals. En vanuit daar spring je op gewoon een random pick-up truck met allemaal vrijwilligers. En rijden naar een random vuurtje als het ware. Want het is niet één groot vuur, het zijn allemaal kleine vuurtjes overal verspreid. En daar doen we ons best om die één voor één uit te krijgen of gewoon stoppen te verspreiden. Want wat zie je als je daar aankomt? Ja, het is echt gewoon een oorlogsgebied. Het is één groot... Het gebeurt van alles in het kamp als het ware. En dan als je naar het vuur rijdt, het is onwerkelijk. Het gaat zo snel, je moet echt heel goed opletten. Want je bent bezig met één vuur uit te maken. En naast je, uit het niets, begint weer een nieuwe. Omdat het zo droog is hier in één klein vonkje. Dat zorgt weer voor dat weer gewoon een heel nieuw vuur start. En hoe kun je dan helpen? Verschillende manieren. We zijn naar verschillende vuren gegaan gisteren. Eén was boven in de bergen. En dat is te ver weg voor de brandslangen. En dus gaan we heel dicht bij het vuur komen en proberen we een meter, twee meter vanaf het vuur de grond weg te harken als het ware, de planten weg te scheppen, zodat we het vuur stoppen van verspreiden. En dat is juist heel lastig. En die andere is, ander vuur was naast de weg, waar dus wel brandweerwagens kunnen komen en pick-up trucks met grote jerrycans, waar we wel water hebben gelukkig. Dan is het gewoon een kwestie van blussen en zorgen ervoor dat de kleine vuurtjes die starten door die vonkjes, om die zo snel mogelijk uit te gooien met onze scheppen, met zand erop en met water erop. Hoe goed ken jij het eiland? Het eiland, ja, daar in het zuiden kom ik niet heel vaak. Ik spreek de taal ook niet, maar je merkt wel dat je, als je daar komt, dat iedereen het hartstikke waardeert en je het echt samen doet. Ja, want je komt wel vaker op Rodos. Ja, ik zit hier al een paar zomers inderdaad. Want je bent dus duikinstructeur. Ligt dat dan nu eventjes stil, dat werk, om dit te doen? Nee, ik zelf neem nu wel vrij om te helpen. Maar ja, zoals ik al zei, hier in het noorden is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Hier hoef ik ook niet heel bang te zijn voor de verspreiding. Alles gaat gewoon open. En als ik al zei, ja, als ik niet op mijn telefoon kijk, is er eigenlijk helemaal niks aan de hand hier. Nee. Maar je bent dus wel een van de mensen die gaat helpen, ook vandaag weer. Heb je enig idee hoeveel mensen dat doen? Honderden. Zoals gisteren bijvoorbeeld. Er waren honderden mensen en misschien 10 van hun hadden echte brandweerkleding aan. En het was niet eens echte brandweerkleding. Het zijn gewoon t-shirtjes en normale broeken. En vandaag dus iedereen die er ook in gaat, dat zijn gewoon goedkope mondkapjes, t-shirtjes. En je staat gewoon een meter van het vuur vandaan. Dus het zijn eigenlijk alleen maar vrijwilligers, vooral vrijwilligers, die hier helpen met natuurlijk wel de brandweer die er als bij hem. Nou, pas goed op en succes vandaag weer. Ja, dankjewel. Fijne dag. Komt goed. We doen ons best. Bart Andreas. NPO Radio. 7:07. Het NOS Radio 1 Journaal. In Zomergasten was Thomas Hertog de gast. Hij is cosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het ging onder andere over zijn ontmoeting met de beroemde natuurkundige Stephen Hawking, die uiteindelijk zijn mentor werd. Hawking hield zich erg bezig met de vraag waarom wij bestaan. Een unicum, zegt Hertog. Ik had op dat moment geen natuurkundige ontmoet die zich zozeer liet leiden door zo'n grote vragen. Bij Hawking was die link tussen zijn onderzoek in de theoretische natuurkunde en die menselijke vragen, die was rechtstreeks, vond ik altijd. En ik vond dat zo boeiend. Dus Hawking heeft mij ergens die eerste gesprekken, die heeft mij ergens doen beseffen van hey, dit is een onderzoeksdomein. En niet alleen de vraag stellen was bijzonder, maar dat hij ook echt de drive had om tot antwoorden te komen, was volgens hem toch zo speciaal. Hij geloofde, denk ik, ergens van dat die grote kosmische mysteries, die diepste kosmologische vragen, dat we die moeten begrijpen en beantwoorden om uiteindelijk als mensheid te overleven. Het was trouwens de eerste Zomergasten met Theo Maassen als presentator. En op Twitter oogste hij veel lof. Onder andere omdat hij tijdens het gesprek geen papier op tafel had liggen met informatie en dus alles uit zijn hoofd leek te doen. In de jaren 80 was ze Nederlands trots op de sprint. Nelly Coleman, de snelste vrouw van de wereld over 60 meter. Andere tijden sport blikte terug op haar carrière. Coleman vertelde dat het niet zo vanzelfsprekend was dat ze ging rennen. Ze hield van voetbal. En toen tijdens een sportdag liep ik gewoon alle jongens eruit en bijna het nationaal jeugdrecord. En toen werd er gezegd van, ik was 16, van je moet naar atletiek gaan. Nou, ik zeg atletiek, nooit echt heel raar, nooit van het woord atletiek gehoord. Maar ik vond atletiek zo saai. De snelle start, dat was het handelsmerk van Coleman. Daar had ze een specifieke techniek voor. Zorgen voor een warme en vriendschappelijke band met de starter. Je gaat extra naar hem toe. Please, can you repeat it for me, so I can understand? Maar dan heb je al contact met hem gemaakt. Dus als je dag van de wedstrijden bent, En dan ga je heel langzaam omhoog. En het moment dat ik omhoog kom en ik sta stil... Pats. Hij kan niet op 7 mensen of 8 mensen tegelijk letten. Hij kan er op 1 of 2. En ik was zorg dat jij het bent. Dijkstra en Eve Blij ter plekke was gisteravond op het festivalterrein van de Zwarte Cross. Ze spraken met 2 organisatoren van het eerste uur. Ronnie Degen haalde herinneringen op aan 1997. Samen met de band Jovink en de Voedebietels besloten ze een festival op te richten. En toen kwam het op een gegeven moment op, ja, laten we dan ook gaan crossen. Want ja, crossliefhebbers. En dan de muziek daarbij samenbrengen. En dan zitten ze tegen elkaar van een nummer, Zwarte Cross. En zwart in de zin van illegaal. En dus we zeiden tegen iedereen, hey, psst, niet verder vertellen. Maar volgende week, dan gaan we even crossen. En dan had hij een beetje muziek maken en een biertje erbij. Maar het is Zwarte Cross. Want iedereen dacht, het is zo illegaal als maar kan. Maar dat was niet zo. Het festival bezat alle benodigde vergunningen. Het imago van het festival is een stelletje boeren die met modder en bier gooien. Maar dat klopt niet, zegt Teunis Vulling. Nou, iedereen viert zijn eigen vis, maar ik heb weinig modder zien gooien vandaag. Nee, geen modder gooien, dat is rustig gebleven. Ja, en bier gooien, dat gebeurt bij normaal. De Joving en de voetbalers hebben altijd geroepen van jongens, bier gooien. Doe je niet, je drinkt bier en je gooit het niet. Zei Teunis Vulling. Dat is zijn echte naam, niet Vulling. Gisteren op Radio en TV. Listen now, want you to see everything that you've ever done for me. You let me go, you let me be a fast car, an autumn tree. But you don't know what you've done. You've changed my world and my fun. But listen now, just listen now. You are my heart and my soul. And you keep me loving you. Hold me now, want you to feel everything we've ever had right now is real. You let me grow, let me be a lightning storm, even a wild sea. But you don't know what you've done. You've changed my world and my soul. So listen now, just listen now. You are my heart and my soul. And you keep me loving you endlessly. And it won't be long till I'm home and you get the best of me. Before I take off, you gotta know right now, my love is never running out of you. And you keep on getting the best of me. The Best of Me, Pete Murray. Nederlandse spaarders kijken steeds meer naar het buitenland voor een hogere rente, schrijft het AD. Wekelijks verdwijnt er volgens de krant minstens 100 miljoen euro naar buitenlandse spaarrekeningen, omdat daar de spaarrente soms het dubbele is. Vergeleken met het begin van het jaar is de wekelijkse totale hoeveelheid spaargeld die via ons bij onze partnerbanken staat al nagenoeg verdrievoudigd. Dat zegt het spaarplatform Raisin in het AD. Ook binnen Nederland zien de grootste banken, ING, Rabobank en ABN AMRO, concurrentie. Online bank Bunk bijvoorbeeld biedt bijna dezelfde rente als de buitenlandse banken. De schade aan gezondheid en milieu door de intensieve veehouderij in Nederland blijkt veel hoger dan gedacht, schrijft het FD op basis van een analyse door een econoom die een maatschappelijke kosten-baten-analyse maakte in opdracht van een milieugroep. Jaarlijks is er volgens deze econoom Max van der Sleen voor zeker 9 miljard euro aan schade, miljarden meer dan gedacht. En die schade komt volgens de econoom onder meer door ziekmakend fijnstof, verzurend ammoniak uit mest en de klimaateffecten van broeikasgassen die de agrarische sector uitstoot. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat een Nederlandse vrouw in ieder geval 3 uit Chili geadopteerde kinderen aan de verkeerde biologische familie heeft gekoppeld. Deze inmiddels overleden Truus Kuipers was volgens de krant niet alleen verantwoordelijk voor foute koppelingen. Ze wordt door meerdere vrouwen ook beschuldigd van betrokkenheid bij vage of illegale adopties. Trouw sprak met Chileense moeders die getuigen dat de vrouw hun kind zonder medeweten ter adoptie aanbood in Nederland. Voor haar overlijden in januari sprak Trouw nog met Truus Kuipers. Zij ontkende toen schuldig te zijn. En voorop meerdere kranten foto's van oranje gekleurde luchten. Ja, foto's van Rodos natuurlijk, waar de toeristen zijn gevlucht voor de naderende bosbranden. Telegraaf heeft er groot bij gezet, paniek op Rodos. Ja, dan zie je inderdaad een strand. Aan de onderkant is het nog heel feestelijk. Er zitten ook mensen nog op strandbedjes. Maar ik denk niet dat ze het heel leuk hebben, want daarboven oranje luchten en inderdaad hele grote rookwolken. De Telegraaf constateert dat met man en macht door reisorganisaties wordt gezocht naar mogelijkheden om vakantiegangers weg te halen. Het calamiteitenfonds heeft de bosbranden officieel aangeduid als calamiteit. Dus alle kosten van reizigers op het getroffen deel van het eiland worden vergoed. Tegelijkertijd, weet het AD, gaat het toerisme elders op het Griekse eiland gewoon door. Ook dit weekend nog zijn de Nederlanders met het vliegtuig naar Rodos vertrokken. De appeloogst in Nederland die zal dit jaar behoorlijk lager uitvallen. Een van de oorzaken is de appelbloesemkever, die ervoor zorgt dat een deel van de bloemen niet kan uitgroeien tot vrucht. Fruitteler Frans Rijk heeft daar flink de smoor over in, hoort verslaggever Jeroen Schutijzer. We lopen naar de appelboomgaard. In Dronten, in Flevoland. En we zijn hier op ons fruitbedrijf. 10 hectare Elstar, Jonegold en Welland. Frans Rijk, uw humeur is wel eens beter geweest, denk ik. Dat kan stukken beter, ja. Wat is er aan de hand? We hadden afgelopen jaar een hartstikke mooie oogst. Nou, dan denk ik van nou, komend jaar weer. Hè? Dus alle seinen stonden op groen. Alleen laat het nou zo zijn dat wij afgelopen voorjaar de appelbloesemkever op bezoek hebben gehad. Die is niet landelijk actief, maar die denkt, hey, Dronten, leuk. Nou ja, het wordt steeds warmer en ook die kever die trekt gewoon steeds meer noordelijker. En nu begint hij ook onze kant op te komen. En die kever die wil natuurlijk voortplanten. Dus die gaat in het voorjaar in de knoppen van de appelbomen, dus wat bloesems moeten worden, daar prikt hij een gaatje in en dan legt hij daar een eitje in. En hij legt niet in elke knop legt hij een ei, maar hij doet wel in heel veel knoppen steken. En dat resulteert dus gewoon in, ja, bijvoorbeeld nu, ik denk dat we maar een halve appeloogst hebben. Dat eitje wordt een larve. De helft kunt u sowieso afschrijven? Ja, hier zo, dit jaar kan ik echt wel de helft van de oogst. Die is er gewoon niet, die hangt er niet, want die bloem heeft nooit gebloeid. Kunt u wat laten zien? Maar ja, je ziet het wel aan de bomen. Er hangt gewoon maar een halve oogst aan. Sommige bomen zijn gewoon helemaal leeg. En de appels die er wel aan hangen, daar is ook wat mee. Doordat die kever daar ook nog in die knoppen geprikt heeft en sommigen dan zit daar geen larve in. Dus dan is het een appel geworden. Maar dan is daardoor ook al die aanleg is verkeerd. Dus die appel die wordt ook misvormd. Dus wat er hangt is ook nog eens niet mooi of te dik. En die willen de supermarkten niet? Nou, liever gezegd, die willen wij niet. Ja, nou, ik zeg altijd, we hebben ook wat huisverkoop. Die appels zijn gewoon net zo lekker als een eentje die wat kleiner is. Maar die gaan dus naar de appelmoesfabriek. De hele grote maten, die gaan, dat wordt appelmoes, ja. Nou, we zien dus niet één appel. Normaal moet je gewoon zo kunnen aanwijzen, maar ja, deze bomen, denken ze, gaan tellen, er komen misschien al 10 appels. Kijk, enige tijd geleden heb ik het bedrijf overgenomen. We zitten hier inmiddels al ruim 50 jaar in de polder. En dit, zoals met die kever, dat hebben we echt gewoon nog nooit meegemaakt. Mijn ouders ook niet. Ja, mijn opa leeft ook niet meer, maar die heeft dat ook nog nooit meegemaakt. Dat is de waakhond, hè? Ja, als hij met de golfkar door de boom gaat gaan, dan wordt hij helemaal enthousiast. Dan gaat hij weer hard blaffen en meerennen. Nou, zou ik denken, we hebben toch bestrijdingsmiddelen, gif. Nou, dat krijg ik helemaal. Daar gaan mijn nekharen overeind staan. Ik zeg liever gewasbeschermingsmiddelen. Je moet het zien als een soort van paracetamol. Die eet u ook niet gewoon omdat het kan. Je zet dat alleen maar in wanneer nodig. Kijk, nu hebben we tegen die kevers hebben wij gewoon geen enkel middel. Waarom niet? Die waren er vroeger wel, maar die zijn door hertoetsing zijn die eigenlijk afgekeurd. Die zijn niet door de toetsing heen gekomen vanwege diverse redenen. Omdat de bijen en hommels ook doodgaan ervan? Dat kan. Dat hoeft nog niet eens de reden te zijn. Waarom dan? Ja, nou ja, die vraag die is bij mij dus ook aanwezig. Waarom dan? Want we hebben niks anders. Er zijn middelen, dat werkt tegen een heel scala aan bijvoorbeeld insecten waar wij in de boomgaard last van hebben. En dat spuit je één keer en dan ben je het hele seizoen er vanaf. En dat werkt op een hele mooie manier. Nu mag dat niet. Je wil toch ingrijpen, want anders dan heb je gewoon geen oogst. En ja, hard werken vind ik niet erg, maar ik moet er ook van eten met mijn gezin. Ja. Dit kost gewoon klauwen voor met geld. Ja, als er nog meer van zulke jaren komen, ja, dan wordt het wel heel moeilijk in de Nederlandse fruitteelt. Want we kunnen er gewoon tegen die kever niets doen. Frans Rijk op zijn fruitbedrijf in Flevoland. Herman Helse is onderzoeker insectenbeheersing aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Frans Rijk vertelt dus dat hij eigenlijk geen bestrijdingsmogelijkheden heeft. Dat hij die niet meer mag gebruiken. Waarom niet? Er is een reeks van redenen waarom middelen wel of niet toegelaten zijn in Nederland. Ik kan niet inschatten waarom deze specifieke middelen niet toegelaten zijn. Daar gaat het CTGB, het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, over in Nederland. Ik zie wel dat de schade door appelbloesemkever heel groot is in heel Nederland op heel veel fruitteelbedrijven. Ja. Maar staan de appeltelers daardoor machteloos? Er zijn alternatieve methodes in onderzoek en in onderzoek geweest. Wij zelf doen al vele jaren onderzoek aan niet-chemische bestrijdingsmethoden voor de appelbloesemkever. Er zijn methodes en wegen die een bijdrage leveren aan de beheersing van het insect. Maar een effectieve methode die bestrijding, die chemische bestrijding overbodig maakt, die hebben we op dit moment nog niet. Nee. Ja, u zegt, ik weet niet specifiek waarom dit middel niet toegestaan is, maar waarom in het algemeen worden bestrijdingsmiddelen aan banden gelegd? Dat kunnen hele diverse redenen zijn. En dat kan om milieutechnische redenen zijn, of dat kunnen redenen zijn van toelating houden fabrikanten die een bepaald middel niet op de markt brengen. Op Europees niveau, op nationaal niveau. Dus daar zit eigenlijk niet mijn expertise. Dus dat kan ik zo ook niet inschatten. Nee. In dit geval. Nee. We hadden het net al over andere oplossingen die er misschien kunnen zijn. Natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Een wesp bijvoorbeeld of zo. Kan dat? Ja, er zijn een aantal sluipwespen. Die kleine wespjes die hun eieren leggen op het plaaginsect. In dit geval dus de volwassen kever of de larven daarvan. Het zijn een paar soorten sluipwespen van de vele tienduizenden sluipwespen die er zijn, die specifiek die appelbloesemkever aanpakken. We vinden die sluipwespen ook wel verspreid over Nederland. Alleen het grote probleem van deze specifieke sluipwespen is dat we ze eigenlijk niet in zodanige aantallen in die boomgaarden kunnen krijgen dat ze een afdoende effect hebben en op die manier schade kunnen voorkomen. Het zijn beestjes die heel lastig te manipuleren zijn in dit geval. In de glastuinbouw bijvoorbeeld zijn hele mooie, succesvolle voorbeelden van het massaal loslaten van sluipwespen, waardoor een plaag helemaal bestreden wordt. Dat lukt ons in boomgaarden niet. Nee, omdat het in de buitenlucht heel is. Lastig gelaten. Nou, nee, niet per se omdat het in de buitenlucht is. Maar omdat het hier toevallig om soorten gaat die bijvoorbeeld maar één generatie per jaar hebben en dus niet heel snel in grote aantallen te kweken zijn en dus ook op die manier niet in grote aantallen los te laten zijn. Maar wat betekent dit voor de appeltelers? Wat kunnen zij nou het beste doen? Ja, voor de appeltelers betekent dit wel een groot probleem. We zien dat er grote schade is. We weten ook dat zolang er appels geteeld worden in West-Europa, dat fruittelers worstelen met die appelbloesemgever. Al in de vroeg in de 19e eeuw spreken oude handboeken van grote schades door dit beest. We zijn ook met wat andere onderzoekslijnen bezig. Het wegvangen is er daar eentje van. De kevers die zijn eigenlijk maar een hele korte tijd per jaar in het jaar actief, in het voorjaar rond de bloei. Dan doen ze hun schade, vervolgens kruipen ze weg. En een van de technieken die we nu toepassen is het ophangen van kleine kunstmatige schuilplekken waar we ze in vangen. Die schuilplekken worden in de winter weggehaald. Ook daar kunnen we een aanzienlijke bijdrage leveren aan de beheersing. Maar op dit moment onvoldoende. Ja, dus vermindering, maar geen uitroeiing. Juist, precies. Ja. Dank u wel, Herman Helsen, onderzoeker insectenbeheersing aan de Wageningen Universiteit. Het is 6:54. Nou, ik ben weer terug na 3 weken vakantie en wij zijn deze keer niet naar het zuiden getrokken. Gelukkig maar, veel te warm. Maar eigenlijk gewoon thuis gebleven, met wat uitstapjes natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld naar Antwerpen. Toen we nog in Brabant woonden, kwamen we er vaak. Nu was het jaren geleden. Fijne hernieuwde kennismaking, hoor. Garnalenkroketjes, überhaupt geweldig eten. En natuurlijk de terrasjes. Met om je heen allerlei talen, maar ook dat heerlijke Antwerps. En dan kan het iets gebeuren, en de zon schijnt in ons land. In zo'n moment en we de zeker niet versmossen. Veel senioren gaan dan vissen, of ze liggen op het strand. Denk je er ook, die dan gaan wandelen in de bossen. Maar weet je wat ik vind, als de zon boven blinkt, dan voel ik maar nog meer niet me saas. Met een pint op een Antwerpsterras. Op een Antwerpsterras, op een tafel, met een grote crème glas of een waffel. Heel het leven is een mooie, met een flutje of een bolletje. Op een tafel, op een Antwerpsterras. Ik zit liefst op een terras voor rake boete, kunst in veren en de ruik van vreemde landen kunt trekken. Door zeden de matrozen en de dokwerkers traceren, Arabieren, Nooren, Hollanders en Grieken. En soms zijn ik wat jaloers op zo'n stroze matroos, en dan denk ik zwengs dat ik drink van mijn glas. Dat zit al hier maar op een Antwerpsterras. Op een Antwerpsterras, op een tafel, met een grote crème glas of een wafel. Heel het leven is een molletje, met een flutje of een bolletje. Op een tafel, op een Antwerpsterras. Er zijn terrassen op de Gavlemarkt en op de Kazerlaan, op de Grunkots, op de Meer en op de Stalsen. En de dikste directeur zit er aan een tramchauffeur, verenigd in een drukke conversatie. En zaven hun fatsoen, dus loopt ze naar Bordeaux en loopt het altijd blijven like het was. Maar ik zit zo heren op een Antwerpsterras. Op een Antwerpsterras, op een tafel, met een grote crème glas of een waffel. Heel het leven is een lokje met een plukje of een bolletje om het afgelopen avond waar is de raas. Op een avond waar is de raas, al een tafel. Met een groente crème glas of een wafel. Heel het leven is een lokje met een plukje of een bolletje om het afgelopen avond waar is de raas. Kooijman en Herman van Haren met Op een Antwerpstras. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Na de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Afgelopen avond zijn de eerste reizigers daar geëvacueerd en een aantal dorpen op Corfu werd ook ontruimd. Bij de parlementsverkiezingen in Spanje is de Partido Popular de grootste geworden. De centrumrechtse partij gaat van 89 naar 136 zetels. De partij van de zittend progressief premier Sanchez staat op 122 zetels. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een veerboot gezonken. Volgens de autoriteiten zijn er tenminste 15 doden gevallen. Een aantal wordt nog vermist. En volgens persbureau AP had de boot plaats voor 20 man en waren er 40 mensen aan boord. In het centrum van Moskou zijn twee explosies gemeld. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn er overblijfselen van drones gevonden in de buurt van het ministerie van Defensie. Er zijn geen gewonden gemeld. En de Nieuw-Zeelandse minister van Justitie Kerry Allen is gisternacht gearresteerd na een auto-ongeluk. Bij een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. Allen heeft haar ontslag ingediend en daarmee is zij de vierde minister in Nieuw-Zeeland die vertrekt sinds maart. Het weer in de loop van de ochtend trekken buien in de zuidoostelijke helft van het land oostwaarts weg. Later gevolgd door nieuwe buien vanuit het noordwesten, die dan ook lokaal met onweer kunnen zijn. En het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dus verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. De meeste snelwegen kun je nog prima doorrijden. Alleen op de A12 daar niet, want er is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Utrecht. En de weg is daardoor helemaal dicht. Dat is tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Je kunt omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20... of via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Ster. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar 9,95 op vitepro.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Ga jij met je smartphone los van vroeg tot laat? Check Mobile Mania bij Mediamarkt. Let's go. Met knallende voordelen op toestellen en meer. En ruil je oude smartphone in, dan betaal je nog minder voor je nieuwe. Nu bij Mediamarkt. Op Rhodos was afgelopen weekend de grootste evacuatie ooit in Griekenland door natuurbranden. Griekenland heeft daar, net als andere landen in het zuiden van Europa, vaak mee te maken. En dat wordt alleen maar erger. Wat zijn de lange termijn effecten van dat soort branden? Brian Verhoeven, natuurbrandonderzoeker aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die gevolgen van natuurbranden? Ja, dat zijn er een redelijk aantal. Uiteraard kun je hebben dat er schade is aan bijvoorbeeld infrastructuur. Nou, we hebben gehoord dat er schade was aan een aantal hotellen. Die is natuurlijk niet zomaar opgelost. En als je kijkt naar de natuur, dan er zijn er wel een redelijk aantal dingen. Je begint met een zwart landschap. Het is natuurlijk volledig verbrand. En zeker als het vuur wat intens is geweest, dan kan de bodem ook beschadigd zijn. Daardoor kan het water bijvoorbeeld er niet goed inlopen. Dat is sowieso alweer lastig voor vegetatie om terug te groeien. En als er dan een keer veel regen valt, nou, dan is er ook sneller kans op een overstroming of zelfs een modderstroom. Omdat het losse as dan eigenlijk mengt met dat gevallen water. Dus dan heeft het ook weer effect voor wat er verderop ligt. Ja, zeker. Ja, ja, als je te maken hebt met hellingen, dan kan eigenlijk dat as en dat water de helling bijvoorbeeld wel afstromen. Zit je dan ergens in een vallei, dan kun je dat inderdaad merken. Ja. Een ander iets is dat takken of bomen kunnen omvallen of afbreken, omdat deze bomen vaak verzwakt zijn of zelfs dood. Maar na enkele maanden verschijnt in het algemeen dan wel weer de eerste groen terug. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde gassen. En na een paar jaar zie je al wel nog steeds die verbrande en dode bomen. Maar dan groeien alweer struiken terug en jonge boompjes. Alleen voordat een bos echt hersteld is, dan ben je al gauw een jaar of 30 verder. Ja, en maakt het voor dat herstel dan nog wat uit welke keuzes de mens maakt? Zeker, zeker. Vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld natuurbeheer. Dan kun je een aantal keuzes maken. En een voorbeeld daarvan is om te zeggen, we laten de natuur zijn ding doen. En we laten hem als het ware gewoon op een eigen manier teruggroeien. Dat is een keuze. Dat scheelt ook natuurlijk wat werk. Maar wat je ook zou kunnen doen is zeggen, nou, er zit een bepaald type vegetatie tussen. Die willen wij meer terug in het landschap. Dat betekent dat je daar moet investeren. Maar ook dat is een optie. En wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen is, om dat natuurbrandgevaar in mijn gebied te beperken, zeker wanneer er alweer een jong bos verschijnt, dan kunnen we brandstofmanagement gaan uitvoeren door bijvoorbeeld begrazing, hè, neem herders en schapen, en door bijvoorbeeld beheerbranden uit te voeren. Want wat maakt dat uit als je dat wel doet? Op het moment dat je dat doet, dan haal je eigenlijk veel brandstof vooral aan de grond weg. Dus neem gassen. Die zijn heel snel droog. Die zijn heel snel brandbaar. En eigenlijk het vuur wat aan de grond zit, is een soort van basis voor een grote natuurbrand. Dus als het nabij de grond niet zo intens kan branden, dan is de kans dat de kronen van de bomen gaan branden veel kleiner. En dat verlaagt je natuurbrandgevaar en dat maakt het natuurlijk wat veiliger. Ja, dus je kunt je eigenlijk als het ware het bos een beetje zo inrichten dat het minder brandgevaarlijk is. Zeker, ja. Garanties heb je niet, hè, dat het niet brandt of amper brandt of dat het toch de kronen ingaat. Maar je kunt zeker stappen zetten om in ieder geval je best te doen het zo laag mogelijk te krijgen. En beheerbranden of begrazing is een van die manieren. En ook een natuurlijke manier eigenlijk. Want vroeger was er ook relatief vaak vuur in de natuur, maar met een lage intensiteit. Alleen omdat dat niet werd gestopt, kon dat zijn gang gaan en kon het om de zoveel jaar de boel een beetje opschonen. Maar ja, dat doen we nou. Wereldwijd zie je dat dat veel minder gedaan wordt. Ze worden vaker geblust. Ja, en dan vervolgens kan er meer brandstof opbouwen in zo'n bos en dan wordt het brandgevaarlijker. Ja, het gebeurt natuurlijk ook heel vaak in gebieden waar ze ook leven van het toerisme. Hebben ze er daar in dat opzicht nog last van? Dat daar dus een tijd lang minder toeristen komen? Ja, zeker. Toch zit er wel een verschil tussen korte en lange termijn. Ik wil beginnen met zeggen, toeristen zijn een groep mensen die in het algemeen vrij kwetsbaar zijn als het gaat om natuurbranden in zo'n land. Dat zijn vaak mensen die onbekend zijn met de taal, die niet weten wat je moet gaan doen op het moment dat er een natuurbrand is. En die zijn gemiddeld genomen in ieder geval minder voorbereid op een natuurbrand. Ik weet niet hoeveel mensen namelijk op vakantie gaan en denken, oké, en heb ik een plan als er een natuurbrand op mij afkomt. Nou, op de korte termijn zie je dan ook wel dat zo'n gebied als gevaarlijk wordt gezien. En dat stond ook in het nieuws natuurlijk. Dat vanuit allerlei landen vluchten en reizen naar in ieder geval bijvoorbeeld Rodos gaat annuleren. En dat heeft natuurlijk ook weer directe impact op het toerisme. Op de lange termijn lijkt dat redelijk beperkt te zijn. En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met terrorisme, dan krijg je na zo'n incident vaak een lange periode een onveilig gevoel daar, waardoor toerisme afneemt. Bij natuurbranden is dat effect niet zo, omdat het onveilige gevoel er niet zo komt. Nee. Dus je ziet dat na bijvoorbeeld een jaar of een paar jaar die daling, nou ja, die zal er niet heel. Of, ja, dan herstelt het zich wel. In ieder geval. Ja. Ja. Dank u wel, Pijn Verhoeven, natuurbrandonderzoeker van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft, moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een bijzondere dag voor het vrouwenelftal van Marokko, want voor het eerst staan ze op het WK voetbal. rustig beginnen, dat is er niet bij. Er wacht meteen een van de zwaarst mogelijke tegenstanders, Duitsland. Maar de vrouwen uit Marokko zijn erop gebrand om het Duitse elftal moeilijk te maken. U hoort verslaggever Eline de Zeeuw. Hello everyone. Welcome to press conference match day minus one, Morocco. Het oogt allemaal nog een klein beetje onwennig van achter de perstafel. Maar als aanvoerder Ghislaine Chebec wordt gevraagd naar dit WK-debuut met Marokko, dan klinkt het toch behoorlijk overtuigd. Oh, en neemt u die kbira besnaten we het zora. We zijn heel trots in Marokko op wat we tot nu toe bereikt hebben, zegt ze. We voelen ons bevoorrecht om ons land te vertegenwoordigen op dit wereldkampioenschap. En ook in de woorden van bondscoach Petros klinkt trots door. On a rassemblé toutes les filles ont rassemblé un peuple marocain qui était We hebben een Marokkaanse gemeenschap samengebracht die toch eerst wat gereserveerd stond tegenover vrouwenvoetbal. Maar wedstrijd na wedstrijd zijn ze meer van ons gaan houden, zegt hij. We zijn hier dankzij de fans en we worden overal gesteund. Aussi grâce à notre public, on a pu arriver à cette finale de Cannes. Bondscoach Pedros wist het team de afgelopen jaren totaal te transformeren. En dat ze hier nu staan als eerste Arabische land op het WK is natuurlijk al een prestatie op zich. Ali Sakkal is een van de oprichters van het voetbalplatform NVN en hij volgt het Marokkaans vrouwenelftal op de voet. Volgens hem betekent dit debuut eigenlijk alles. Daarmee wil ik zeggen dat het hard werken wordt beloond. Het vrouwenvoetbal in Marokko heeft zich namelijk behoorlijk ontwikkeld de afgelopen jaren. Het verleden werd het vrouwenvoetbal een beetje verwaterd, een beetje verwaarloosd, niet serieus genomen. Maar de laatste, wat zal het zijn, vijf jaar zou ik zeggen, is het echt omhoog gegaan. Je hebt ook een vrouwencompetitie en een tweede vrouwencompetitie. Dus Marokko gaat flink vooruit en ze profiteren van het succes van de mannen. Er is meer animo voor. Er wordt veel tijd in energie gestoken. We hebben een goede coach. Een coach die ooit trainer was van Lyon. Dus die weet echt wel wat gevraagd wordt. Hij heeft een elftal weten samen te stellen die net als de mannenploeg een beetje een mix is. Van in Marokko geboren spelers en in Europa opgegroeide voetballers. Neem bijvoorbeeld Rekia Masraoui, gewoon geboren in Brabant. Onze Brabantse PSV'ster, die heeft daar gevoetbald en is uiteindelijk naar Anderlecht gegaan en voetbalt nu nog steeds in België. En het gaat er goed af. Ze heeft haar plek kunnen afdwingen. Dat reflecteert zich ook tot de meiden die in de toekomst ook willen gaan voetballen en uiteindelijk op een boegbeeld willen lijken. En er zit echt wat leuke speelsters bij met het Marokkaanse vrouwenelftal. Maar hoe Marokko het tegen de toplanden gaat doen, dat moet nog blijken. Voor die zware openingswedstrijd tegen Duitsland weet het elftal in ieder geval waar het de inspiratie vandaan moet halen, zegt de bondscoach. On s'est inspiré, on s'est appuyé sur ce qu'a fait l'équipe nationale marocaine à la Coupe du Monde masculine. En het is zo! Het is zover! Magische Marokko gaat verder. Voetbalgeschiedenis wordt hier geschreven. Absoluut hebben ze zich laten motiveren en laten inspireren door het mannenelftal. Eigenlijk iedereen die een Marokkaan is, heeft een bepaalde trots erbij gekregen. En dat willen die dames natuurlijk ook. En de meiden zijn gebrand, gemotiveerd en hun doel is simpel. Zo ver mogelijk komen in het toernooi. Misschien is het een beetje David tegen Goliath, maar ook aanvoerder Chebec wil nog even benadrukken: we zijn hier niet als opvulling, we gaan echt meedoen. Straks om 10:30 dan is die wedstrijd Marokko-Duitsland. De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november wordt een monsterklus, dat schrijft de Telegraaf. De zoektocht naar vrijwilligers ligt gemeente zwaar op de maag. De voorbereidingstijd is moordend kort, zegt de belangenvereniging NVVB in de Telegraaf. Ja, er moet nog van alles gebeuren. Kandidatenlijsten en stembiljetten drukken, locaties voor stembureaus zoeken, een lijst van stemgerechtigden maken, stempassen opsturen. En er moeten dus ook nog vrijwilligers worden gevonden. De klacht van demissionair premier Rutte dat 4 maanden wel een erg lange voorbereidingstijd is, valt bij die organisatoren dan ook erg slecht. Volgens BNR steunt de overheid nog altijd olie- en gasprojecten in het buitenland, terwijl het kabinet eerder op de milieuconferentie in Glasgow beloofde daar vanaf dit jaar mee te stoppen. Toch krijgen minimaal 3 fossiele projecten staatsgaranties ter waarde van 310 miljoen euro. Blijkt uit navraag van BNR bij een exportkredietverzekeraar. 4 andere aanvragen lopen nog, waardoor het totale verzekerde bedrag kan oplopen tot 2,4 miljard. De meeste verzoeken voor deze steun aan olie- en gasprojecten in het buitenland werden vorig jaar al ingediend. Vandaar dat de overheid die steun nog heeft goedgekeurd. Boze reacties in Twente op de tweet van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Hengelo. Deze Brian Geertshuis vergeleek de Pride in Amsterdam met Nazi-Duitsland, meldt RTV Oost. Op Twitter plaatste hij een foto van een vlag van de nazi's met daarnaast de regenboogvlag van de Pride. Zijn bericht maakt veel los op Twitter. Je bent een schande voor iedere tukker, schrijft iemand. Ongelooflijk beschamend. In coronatijd ontstond er ook al ophef over een nazi-vergelijking door deze forumpoliticus, waarna die in goed overleg vertrok bij zijn werkgever, dat was de politie. En in Amsterdam is de veelbesproken proef met de zogeheten weesperknip voorbij, meldt AT5. 6 weken zijn meerdere straten afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. De gemeente wilde met de proef onderzoeken wat eigenlijk de effecten zijn op het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid in Amsterdam. Nou, een van de effecten was vrij snel duidelijk. Vanaf dag 1 stonden er best wat files. En op zijn Amsterdams lieten de mensen toen weten dat ze daar niet blij mee waren. Dus dat het nu voorbij is, er zijn heel veel mensen over opgelucht. Maar niet elke buurtbewoner. Het is echt een heel groot verschil. Qua geluid, qua drukte, motoren, alles. Moet je kijken, meer dan... Hij mag hier 50 kilometer rijden. Tot hier, strakjes 30. Maar dat komt dus gewoon altijd zo aanschreeuwen. Wat denk je s'nachts? Is dit gewoon een racebaan? Nou, zo te horen wel deze mevrouw dat de weesperknip een definitieve knip wordt. Maar in november dan horen we meer van de gemeente Amsterdam, die dan een rapport met de resultaten presenteert. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht na een ongeluk met meerdere auto's bij Zoetermeer. Er staat nu file vanaf knooppunt Prins Klausplein. De weg is niet meer helemaal dicht. Er zijn nu nog 2 rijstroken afgesloten. Je hebt nog wel 20 minuten oponthoud daar. Je kunt ook omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20... of via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. I remember those August days we spent around the fire. How we buried our feet in the sand with nothing to desire. Hand in hand towards the roaring sea while the stars came out at night. Felt the waves crash into our skin while we held each other tight. Can we go back to when we were together? Why did our story end? Summer days. Now I wander through autumn rain, so God knows where you are. Trying to cover the urge inside to have you in my arms. Hear your voice cut it through the wind. Yeah, you call. Together, why did our story end? Summer day, every sunset, every moonlight, summer days. All My Summer Days van Niels Geuzebroek. Het is 6:50. Het is zinderend heet op verschillende plekken in de wereld en de droogte neemt toe. Tegelijkertijd zijn er op andere plaatsen juist grote overstromingen. Je zou er moedeloos van worden, maar hoe houden we dan toch de moed erin? Herman Russenberg is klimaatonderzoeker aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. De hitte, de rapporten natuurlijk die we krijgen over die snelle opwarming van de aarde, de waarschuwingen, zet dat mensen aan het denken? Ik hoop het in ieder geval van wel, ja, want het is al een tijd bezig om te komen. En nu zie je het inderdaad gebeuren. Dus ik hoop dat mensen wel gaan nadenken, ja. En komen ze dan ook in actie? Nou, ik zie het om me heen van wel dat meer mensen geneigd zijn om nou iets te gaan doen. Komt eerlijk gezegd eerder door de hoge energieprijzen dan door klimaatverandering, ben ik bang. Maar ik zie wel ook wel dat mensen zich gaan afvragen, wat kan ik eigenlijk doen? En wat voor mogelijkheden heb ik eigenlijk? Dat zie ik wel gebeuren, ja. Ja, want wat kunnen mensen zelf doen? Nou, hangt er vanaf wat je draagkracht is. Ik zou zeker niet al te veel luisteren naar mensen die zeggen dat dat te moeilijk is of te duur. Of we zijn maar klein en mijn rol is toch heel klein. Dat moet je een beetje langs je heen laten waaien. En dan afhankelijk van wat je draagkracht is. Ja, maak een plan. Begin klein en breid het langzaam uit. Dus klein beginnen. Nou, als je geen geld hebt, ga meer op de fiets, bij wijze van spreken. Of eet minder vlees. Maar als je meer geld hebt, ga isoleren. Koop een warmtepomp. Doe zonnepanelen. Dus maak vooral een plan voor jezelf hoe je het kan gaan aanpakken. En het hoeft niet gelijk allemaal in één keer. Hè. Dat hoor je dan vaak, het moet allemaal in één keer gedaan worden. Nee, bouw het langzaam op. En wat ook wel belangrijk is, maak het ook leuk voor jezelf. Dus maak er een soort sport van, een soort hobby van, om het allemaal leuk te maken. Hoe kun je het leuk maken? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld isolatie in je huis, dan zie je dat gelijk terug in je energierekening of in je energieverbruik. Nou, dat kan je bijhouden, dat kan je ook. Ik heb nou vandaag dit gedaan, ik zie morgen dat effect. En je hebt gelijk loon naar werken. Nou, dat maakt het leuk. Hè? Dat is vergelijkbaar met zegeltjes sparen van vroeger. Je doet iets en je hebt gelijk effect en aan de rand heb je daar baat bij. Dus op die manier kan je het leuk maken voor jezelf. Je neemt actie en je ziet de consequenties daarvan. Die zie je terug op je afschriften. En wat ook leuk is, en dat helpt veel mensen ook wel. Kijk, je doet het voor iets goeds. Hè? Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor een ander. Hè? Want je doet het ook voor de toekomstige generatie. Je doet het voor de toekomstige mensen op andere werelddelen. Het heeft ook een goed doel voor in zich. Ja. Nou, dat is ook leuk voor mensen. Maar waar het nu over heeft, hè, bijvoorbeeld warmtepomp, zonnepanelen, huis isoleren, dat kost ook allemaal veel geld. Dat is geld wat niet iedereen heeft. Nee, dat zei ik net al. Je moet ook niet te veel luisteren, want het is heel moeilijk, want het kost veel geld. Ik denk dat het langzaam opbouwen van je acties. Inderdaad, naar de duurdere investeringen. Ja, dan moet je ook kijken naar de overheid. Die moet het ook makkelijk maken. Die moet niet te veel moeilijke regels maken, niet te veel ingewikkelde procedures. Het moet eenvoudig zijn voor mensen om die investeringen te doen. En ik zeg ook expres investeringen. Het is geen kostenpost, hè. Het is een investering in je huis bijvoorbeeld, die later terugverdient. Ja. En daarna, als je het terugverdiend hebt, dan zit je gratis. Als je het hebt over de overheid, zullen mensen ook denken, die moeten ook maar een stapje erbij zetten. Hoe doet de overheid het? Nou, hangt er vanaf wie de overheid is. Hè. Nederland heeft, als ik even tot Nederland beperk, heel lang in de achterhoede gezeten met klimaatbeleid. Heel lang een beetje gebagatelliseerd. Het was niet zo'n probleem en het niks aan de hand. En waarom moeten we nou? Maar dus sinds de afgelopen 5-6 jaar is dat hard veranderd. En nu is Nederland wel een koploper in investeringen. En nog niet in actuele uitstoot van CO2-emissies. Daar bungelen we nog wel best achteraan in Europa. Maar het gaat heel snel de goede kant op. Ik denk wel dat de overheid dat meer wat ze doen op grote schalen. Ik denk wel dat de overheid het meer kan doen voor de mensen zelf. Dat de mensen, wat het voor de mensen gewoon in het land makkelijker is om ook actie te ondernemen. Ja, mensen daarbij helpen. Iemand die dat ook vindt is singer-songwriter Marloes Arkenstein. Zij probeert mensen positief en actief te houden met het schrijven ook van eigen liedjes. Onder meer met het nummer Omarm de Chaos. Ik omarm de chaos. Marloes Arkenstein, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilde u bereiken met dit nummer? Eigenlijk een oproep te doen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ik heb het begin van het nummer gaat ook heel erg over hoe ik wel geraakt word door alle berichten op tv en twijfel aan de toekomst. Maar uiteindelijk, vanuit mijn eigen ervaringen, om die te delen, om mensen toch wel hoop te geven om in die chaos ook een stukje, en al de crisis die er zijn, om een stukje hun plek in te nemen. En ook wel de chaos of de crisis te zien als een soort kans. En dat klinkt misschien heel raar, maar ja, je kan ook niet van het ene systeem naar het andere systeem zonder dat het een soort periode van chaos is. En ik schrijf sowieso liedjes om mensen toch te bemoedigen om in actie te komen. Ja, want hoe bent u erop gekomen om daarover te gaan zingen? Ja, voor mijzelf, ik ben een jaar of 10 geleden werd ik heel erg geraakt over de onhoudbaarheid eigenlijk van hoe we met de aarde omgaan. Toen heb ik mijn werk omgegooid. Maar ik was ook altijd al met muziek bezig en het schrijven van liedjes. En gaandeweg kwamen er eigenlijk steeds meer liederen over wat het met mij doet. Zowel soms de frustratie die ik ervaar, maar ook wel de energie die het geeft om uit mijn comfortzone te komen. Ook wel dat ik denk van met muziek spreek je toch een ander gevoel aan. Ik hoorde net Herman ook al zeggen van we moeten er meer over nadenken. Maar ik denk dat het ook vooral heel erg gaat over dat we ook gaan voelen wat het voor ons betekent en wat we erin kunnen doen. En ik denk dat het gewoon niet helpt om allemaal bij de pakken neer te gaan zitten of naar elkaar te gaan wijzen. Het gaat over ons en het gaat ook om ons om iets bij te dragen. En helpt het dan om er dit soort nummers over te maken? Oftewel, wat waren de reacties, wat zijn de reacties erop? Ja, eigenlijk heel positief. Ik ben het ook af en sinds een jaar geleden ben ik dat gaan delen. Op mijn LinkedIn, mijn zakelijke netwerk. En ik word ook heel veel gevraagd nu op congressen en events. Om daar waar een duurzame boodschap wordt verteld, om daar ook met muziek het echt te laten doorleven wat dat voor mensen betekent. En dat daar zijn hele positieve reacties op. Dat mensen wel echt geraakt worden. En dat is, ik denk dat muziek een hele belangrijke rol daarin heeft. En waarom wilt u dat zo ontzettend graag? Ja, en omdat aan de ene kant vind ik gewoon muziek heel leuk en mooi om te delen. Maar mijn missie is wel echt, ik maak me gewoon ook wel zorgen over een duurzame toekomst. En ik wil er graag ook iets in doen. En ik merk door dingen te doen dat me positieve energie geeft. En je ook wel heel veel mensen ontmoet. Waarin je ziet dat er heel veel positieve ontwikkelingen ook zijn. Hartelijk dank, singer-songwriter Marloes Arkenstein en professor Herman Russenberg. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Bij Vitepro zijn we trots op onze Noorse origine. En daarom geven wij deze zomer elke maand een rondreis door Noorwegen weg. Bestel Vitepro vandaag nog en maak automatisch kans op een van de reizen. Ga naar vitepro.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een rechtse meerderheid in Spanje lijkt niet mogelijk. En opnieuw zijn er twee Griekse eilanden ontruimd. Een overzicht van het nieuws, Wouter Boogmoed. Naast de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Gisteravond zijn de eerste reizigers daar geëvacueerd. Er werd een aantal dorpen op Corfu ontruimd. Griekse brandweerlieden hebben moeite met blussen vanwege de aanhoudende harde wind. Mensen worden opgevangen in sporthallen en scholen, of ze worden door verschillende reisorganisaties naar eigen land teruggebracht. Zo'n 20.000 mensen zijn sinds de bosbranden op Rhodos geëvacueerd. Bij de parlementsverkiezingen in Spanje is de Partido Popular de grootste geworden. De centrumrechtse partij gaat van 89 naar 136 zetels. De partij van de zittend progressief premier Sanchez staat op 122 zetels. De Partido Popular wilde samenwerken met de rechtsconservatieve partij Vox, maar die hebben samen geen meerderheid in het Spaanse parlement. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een veerboot gezonken. Volgens de autoriteiten zijn er tenminste 15 doden en een aantal wordt nog vermist. De boot was onderweg van Buton naar Muna toen die kapseisde. Volgens persbureau AP zou de boot plaats hebben gehad voor 20 man, maar waren er 40 mensen aan boord. In het centrum van Moskou zijn twee explosies gemeld. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn er overblijfselen van drones gevonden in de buurt van het ministerie van Defensie. Er zijn geen gewonden gemeld. De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie is opgestapt. Kerry Allen werd gisternacht gearresteerd na een auto-ongeluk. Zij zou eerst hebben geweigerd mee te gaan met de politie. En bij een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. Allen kwam vorige week net terug als minister van Justitie, nadat ze eerder haar taken had neergelegd vanwege mentale problemen. Ze is de vierde minister die opstapt in Nieuw-Zeeland sinds maart. Het weer wisselvallig en geregeld buien vandaag, soms ook met onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 19 tot 22 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 20 graden. Verkeersinformatie Bianca Damink. Vanwege de vakantie is het niet druk onderweg. Er staat één file en dat komt door een ongeluk. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je vast tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Er zijn twee rijstroken dicht en het oponthoud is een half uur. Dus je kunt ook omrijden richting Utrecht via Rotterdam over de A13 en de A20... of via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Ster. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Het NOS Radio 1-journaal. De centrumrechtse partij Partido Popular heeft de Spaanse verkiezingen gewonnen, maar kan geen rechtse meerderheid vormen. Toch eiste partijleider Feijóo gisteren de winst op en houdt hij hoop. Amigos, hemos ganado las elecciones. Nos corresponde intentar formar gobierno como siempre ha ocurrido en la democracia española. Als winnaar van de verkiezingen verdienen we een kans om een regering proberen te vormen, zoals dat altijd is gebeurd in democratisch Spanje. Aldus Feijóo. Zijn Partido Popular behaalde zo'n 136 zetels na een krappe race met de sociaal-democratische partij van zittend premier Sanchez. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Miral, jij was gisteravond, hè, bij die PP toen die uitslag binnenkwam. Hoe was dat? Ja, dat klopt. Ik stond daar voor het hoofdkantoor. En aan het begin van de avond was er echt nog goede hoop. Toen leek het best wel gelijk op te gaan lopen. En het werd echt heel spannend. Maar hoe dichterbij we bij de middernacht kwamen, hoe duidelijker het werd dat PP de verkiezingen zou gaan winnen, maar dat er geen rechtse meerderheid zou kunnen komen. Nou, er ontstond best wel een gekke situatie voor dat hoofdkantoor van PP. Er werd namelijk wel een overwinningsfeestje gevierd. Maar ondertussen wisten de mensen ook dat hun partij waarschijnlijk niet in de regering ging komen. Of niet zou kunnen gaan regeren. Dus je hoorde mensen ook zeggen, het is voorbij. Ze liepen weg. En ik heb ook eigenlijk zelfs mensen zien huilen. En ondertussen stond die muziek dus steeds harder. En na een hele avond wachten kwam Van Gogh uiteindelijk het podium dus op voor zijn overwinningsspeech. En na die speech was het plein ook binnen ongeveer een half uur helemaal leeg. Ja, het voelde dus echt wel als een teleurstelling, als ik jou zo hoor. Nou leek rechts natuurlijk ook volgens de peilingen de grote winnaar te worden. Hoe kan het dat dan toch anders gelopen is? Weet je dat? Ja, die peilingen die waren toch wel van een week geleden. Het is namelijk een regel hier dat een week voor de verkiezingen, 5 dagen voor de verkiezingen, geen nieuwe peilingen meer mogen komen. En in die week is er in de campagne toch wel van alles gebeurd. Bijvoorbeeld de 2 grote debatten waren in die week. Waarvan Van Gogh eentje niet eens is geweest. Die heeft hij overgeslagen. En daarnaast is het ook nog eens zo dat Fox toch wel flink heeft ingeleverd. En nu PP dus ook minder zetels heeft dan voorspeld. Dan hebben ze die zetels van Fox toch echt wel nodig voor een meerderheid. Dat er nu geen meerderheid over rechts is. Betekent dat dan dat links wel een meerderheid heeft? Of wordt het heel moeilijk om een regering te vormen? Nee, dat hoeft het zeker niet te betekenen dat links automatisch een kabinet kan vormen. Als PP dus geen coalitie kan gaan vormen, die krijgen daar natuurlijk wel de kans voor, dan mag de tweede partij het proberen. En dat is dus de PSOE van Sanchez. Samen met de andere linkse partijen hebben zij net niet een meerderheid. Dat heeft uiteindelijk ligt dat bij een Catalaanse partij. En dat ligt toch wel heel gevoelig. Want die willen namelijk onafhankelijkheid. En als hun zetels precies wel of geen meerderheid kunnen maken, dan kunnen ze toch best wel heel veel eisen gaan stellen. En daarom bestaat er dus wel zeker een kans dat er binnen de bepaalde tijd waarin die coalitie moet worden gevormd, dat dus niet gaat lukken en dat er uiteindelijk nieuwe verkiezingen komen. Ja, betekent dat dan wel dat Sanchez, de premier, nu door kan gaan voorlopig? Dat is dus echt wel onduidelijk of hij door kan gaan. Eerst zal Van Gogh dus de kans krijgen om een coalitie te vormen. Maar de kans dat dat gaat lukken, die vind ik erg klein. En als dat hem niet lukt, dan is Sanchez dus aan de beurt. En die onderhandelingen kunnen waarschijnlijk wel echt lang gaan duren. Want met die Catalaanse partij wordt dat vrij complex. De conclusie zou dus zijn dat Sanchez misschien kan aanblijven als premier, maar dat nieuwe verkiezingen toch echt wel een optie zijn. Dankjewel, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Ja, wel een overwinning dus voor die Partido Popular, maar waarschijnlijk dus geen coalitie met die gedroomde coalitiepartner, het radicaal-rechtse Vox. Toch, wat je wel ziet, is dat radicaal rechts steeds geaccepteerder wordt in Spanje als mogelijke regeringspartner. En dat zien we überhaupt wel in Europa. Hoe moeten we dat zien? André Zaslav is politicoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Doet onderzoek naar populisme in Europa. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, lange tijd was radicaal rechts wel echt taboe in grote delen van Europa. Hoe is dat de afgelopen jaren veranderd? Ik zou zeggen dat Het is langzaam aan het veranderen. Ik zou zeggen dat in de afgelopen 10, 15 jaar is er een verandering geweest. In de zin van dat we zagen al langer in meerdere landen dat rechts radicaal een mogelijk coalitiepartner is geweest. Maar volgens mij in de afgelopen 2, 3 jaar is er een flink nog een verandering, zeg maar. En ik denk dat er is een deels een paar dingen. Eén is dat de electoraat is meer gewend aan radical rechts. Heel lang hadden we het over radical rechts dat ze instabiel waren en dat ze een beetje zo'n anti-establishment partij waren. Maar we zien nu dat Radical Rechts echt, nou, ik zeg permanent, maar zo'n permanent onderdeel van onze kiesstelsels zijn. En wat interessant is, we kunnen ook zien dat er stijgingen en dalingen zijn. So, dus de verwachting is hoger voor Fox, maar kijk, dat gebeurt met alle partijen. Dat is ook interessant, omdat ze zijn nu een onderdeel van onze kiesstelsels. Tweede denk ik dat wat heel interessant is, en dat is ook interessant in Spanje, is dat het gaat niet alleen om radical rechts, het gaat ook over wat met, we kunnen zeggen, de mainstream rechts aan gebeurt. En mainstream rechts is altijd zo langzaam moeilijker, dus ze hebben ook radical rechts nodig. En dat zien we in een paar landen. Maar is dat omdat ze dan, omdat zij stemmen verliezen aan radicaal rechts? Nou, het is een deel dat ze stemmen verliezen aan radicaal rechts, maar ook dat hun identiteit is onduidelijker. Ik bedoel, we zien het ook in Nederland. Hè? So, dus we zien wat met de CDA nu gebeurt. En in andere landen is het min of meer dezelfde. Nou, CDA is in extreem casus. Maar we zien dat radical rechts is ook instabiel in wat hun eigen identiteit is. En maar, aan de andere kant, sorry, ja. Nou ja, wat ik me afvraag is, maar ziet u dan ook gebeuren dat die mainstream rechtse partijen, zoals u het noemt, ook naar rechts opschuiven? Of juist niet, dat ze in verwarring zijn? Nou, in een deel, dat is al gebeurd. Ik bedoel, zo 10, 15 jaar geleden is dat al gebeurd. En dat was voornamelijk met immigratie. We zien al lang dat in veel landen, dat mainstream rechts zelfs een beetje meer, of ze nemen meer de issues over van radical rechts. Mm-hmm. Maar wat radical rechts nu doet, wat heel interessant is, ze nemen nieuwe issues over. Dus voor radical rechts gaat het niet meer alleen maar over immigratie. Immigratie is belangrijk. Maar we zien dat klimaat is heel belangrijk. Anti-wokisme is heel belangrijk. Dus in Spanje eigenlijk Fox is een partij die tegen immigratie is. Of houdig wat betreft immigratie zeker. Maar ze hebben ook andere onderwerpen opgepakt. En dit is heel belangrijk. En het maakt ze meer zo aantrekkelijk voor kiezers die niet per se super radical rechts zijn. Ja, kijk bijvoorbeeld zo'n Fox dan naar een land als Italië, waar de radicaal rechtse Giorgia Meloni inmiddels echt aan de macht is? Ja, zeker weten. En dat is ook wat we zien. Kijk, Meloni heeft de vorige verkiezingen in Spanje heel slim gespeeld. Wat ik nu zei, wat betreft bredere onderwerpen en thema's. En hoe zij omgaat met de instituties is heel interessant. Zij is minder tegen de instituties van in Italië, zeg maar. Ik zou zeggen dat Meloni, je kan veel over Meloni zeggen, maar zij is niet per se populistisch. En dat is heel belangrijk. En zij werkt meer met de instituties. En dat hebben andere partijen. Volgens mij, dat zien ze en dat gaan ze leren. En Meloni heeft contact met Fox. En ze zagen haar succes daar was ook een manier misschien om campagne te voeren. We hebben zelf verkiezingen in november. Hoe ziet u bij ons die ontwikkeling? Nou, dat is een open vraag. Het hangt echt af van een paar dingen, denk ik. Eén is. Wat gaat blijven de kiezers bij de BBB? Dat is één vraag. De tweede is wat gaat met de BBB gebeuren? De derde vraag, wat gaat met Omzicht gebeuren? En ook met links. Omdat als we terug naar Spanje kijken, één ding dat heel interessant in Spanje is dat links, het was mogelijk een coalitie min of meer te maken. En dat was ook belangrijk voor links. Dus als we zoiets in Nederland zien, het is onduidelijk hoe het uitpakt. Maar volgens mij is de kans wel daar dat een rechtse coalitie met een jaar 21 en een PVV zou kunnen. Dus een beetje in de kader van de ontwikkeling in andere landen in Europa. Het worden spannende verkiezingen, dat sowieso. Dank u wel. André Zaslov, politicoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Zomergasten was Thomas Hertog, cosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Natuurkundige Stephen Hawking was zijn mentor en het ging over het beantwoorden van grote kosmische vragen. Hertog vertelde dat in de loop van de tijd zijn kijk op deze grote vragen veranderde. Ik ben als jonge knaap natuurlijk binnengewandeld in dat bureau van Hawking, zoals waarschijnlijk elke jonge knaap daar binnenwandelt, denkende van, we gaan dat hier samen eens oplossen. Ja. Hè? En gaandeweg realiseer je dat dat mysterie te diep, te groot is en dat die weg daarnaartoe, dat langzaam, laag per laag blootleggen, dat uiteindelijk daarin de schoonheid zit. Door dat laag per laag blootleggen werk je nauw samen. Dat zorgde voor een innige vriendschap tussen Hawking en Hertog. Doorheen die jaren van samenwerking bouw je een vriendschap op. En dus daar is aan al die abstracte cosmologie is er ook een diep menselijke kant. Een heel, een soort van zielsverwantschap. En dat bouw je natuurlijk op omdat je samen die weg bewandelt. En omdat je realiseert dat het herdenken, het continu herformuleren van de vragen bijna, het vinden van een antwoord nu en dan, wat dan weer nieuwe vragen oproept, ja, dat is een fantastisch leven uiteindelijk. In Met het oog op morgen ging het over de toekomst van hertenkampen. Vanaf volgend jaar mogen herten niet meer worden gehouden als huis- of hobbydier. En hertenkampen slaan nu de handen ineen, zijn een petitie gestart in hoop dat zij worden blijven behouden. Frederik Dilling is voorzitter van het hertenkamp in Rolde en ze vertelde waarom het zo'n belangrijke plek is voor de omgeving. En het is een plek waar veel mensen komen, vooral kinderen van de kinderopvang en opa's en oma's die komen hier. En daarnaast zijn een aantal vrijwilligers die het hertenkamp onderhouden. En mensen van de Trans, dat is bij ons een inrichting voor mensen met een geestelijke handicap, die komen hier of door de week heen om de dieren te voeren. Herten worden dus verwijderd van de huis- en hobbydierenlijst. En dat komt doordat de kans op overdraagbare ziektes groot zou zijn. En omdat ze een gevaar voor mensen zouden vormen. Dilling snapt daar niks van. Dat verbaast me, want wij hebben dus hier een hertenkamp sinds 65 jaar. En wij hebben nog nooit problemen gehad met de herten. We kunnen ze gewoon benaderen. Als ze bang zijn, dan het eerste wat ze doen is hard wegrennen. Ja. Dus van gevaar is echt geen sprake. En overdraagbare ziektes hebben wij ook nog nooit iets van gemerkt. En dat was gisteren op Radio en TV. De partijleider van het CDU in Duitsland vindt samenwerking met de radicaalrechtse AfD geen taboe meer. In een gesprek met de Duitse publieke omroep zei CDU-partijleider Friedrich Merz dat hij samenwerking met de AfD op lokaal niveau niet afwijst. En Merz' opmerkingen veroorzaken ook binnen de eigen partij veel commotie. Zo nam CDU-burgemeester Wegner van Berlijn in een tweet afstand van de opmerkingen van de partijleider. De CDU kan, wil en gaat niet samenwerken met een partij die haat, verdeeldheid en uitsluiting als businessmodel heeft. In Douala, de grootste stad van Kameroen, zijn volgens persbureau AP minstens 16 mensen om het leven gekomen toen een gebouw instortte. Tientallen raakten gewond. Het aantal loopt misschien nog op, want er wordt nog gezocht naar mogelijke slachtoffers onder het puin van het 4 etages hoge gebouw. Omwonenden van de ravage vertellen hoe ze mensen hoorden schreeuwen en tevergeefs probeerden hen met wat tuingereedschap te bevrijden. Volgens AP storten er vaker gebouwen neer in Douala, soms door modderstromen, soms door de slechte bouw in de Cameroenese stad. Het verbod van de Taliban op vrouwelijke beauty salons in Afghanistan veroorzaakt een verlies van 60.000 banen, dat meldt de BBC. Dat beauty salonverbod is een volgende beperking voor vrouwen die steeds vaker uit de Afghaanse openbare ruimte worden geweerd. Daarover hoorden we al eerder, maar de BBC heeft nu vrouwen zelf gesproken over de gevolgen. De 23-jarige Zarmina was in een schoonheidssalon toen het nieuws over die sluitingen binnenkwam. De eigenaresse was in shock en begon te huilen, vertelt ze aan de Britse omroep. Ik kon niet meer in de spiegel kijken toen mijn wenkbrauwen gedaan werden. Iedereen was in tranen, het was doodstil. En premier De Croo, viroloog Mark van Ranst, het Koningshuis en nog veel meer Belgische prominenten die hebben gereageerd op de dood van VRT-presentator Martine Tange. Wij kennen haar vooral als medepresentator van het Groot Dicté naast Philip Frederiks. En ze is nu overleden op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Een baken van vertrouwen, een dame met klasse, maar bovenal een warm mens, citeert de VRT uit een paar van de reacties. Collega en hartsvriendin Farah de Akir reageert ook op haar dood. Ik heb ze sinds donderdag nog bloemetjes gaan brengen, omdat ze commandeur was in de kroonorde. Toen een smile op haar gezicht. Ik, commandeur. Ik commandeer toch niks? Ja. Ja, wij zagen het eigenlijk maar één keer per jaar in het verleden. Maar in België is dat echt een grootheid, hè, op de televisie. Echt een grootheid, dus, ja. Ja, iedereen reageert enorm op haar overlijden. En voor collega ook van de VRT en die hartsvriendin Farah die we net ook hoorden, was Martine ook een voorbeeld als collega. Zo moest je presenteren. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat één lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht na een ongeluk bij Zoetermeer. Er zijn twee rijstroken dicht en het oponthoud is vanaf Den Haag zo'n 3 kwartier. Het komt door een ongeluk en je kunt omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20... of via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. We hebben een druk sportweekend achter de rug. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we maar beginnen met de Nederlandse voetbalvrouwen. Die zijn het WK in ieder geval lekker begonnen, hè, met een overwinning op Portugal. Ja, absoluut. Want het is heel belangrijk, zo'n eerste wedstrijd. Dat had iedereen ook wel geschetst. Het werd meteen als do-or-die-wedstrijd. Dat is misschien wat veel, maar het was wel belangrijk. Starten goed, was meer dan verdiend. De voorsprong, de VAR keek er nog even naar, maar werd gelukkig toegekend. Kopbal van de Gracht. En daarna had Nederland wel een aantal mogelijkheden om naar 2-0 te komen. Dat zou je ze nog een heel klein beetje kunnen verwijten. Maar ze hielden veel controle in de wedstrijd. Na rust wel iets meer evenwicht. En het is belangrijk, een toernooi waarop de doelpunten schaars zijn tot nu toe. Maar je zit lekkerder aan tafel. Valt me wel op. Iedereen kijkt al meteen heel ver dat toernooi in, hè? Hoe dat nu allemaal verder gaat. Ik zou gewoon rustig naar donderdag kijken. Stapje voor stapje. Gaan ze ook wel doen. En stapje voor stapje dat toernooi. Maar daar zijn ze veel te verstandig voor. En een verstandige bondscoach. Kortom, ja, ze zijn begonnen en ze zijn goed begonnen. De atletiekploeg, die gaan richting het WK. Maar een succesvolle opmaat. Want van wie was jij wel het meest onder de indruk dit weekend? Nou, het was een heel bijzonder weekend. Want we, zeg ik dat maar een keer, hè, dat doen we altijd als we succesvol zijn, wonnen de 4x100 meter estafette bij de vrouwen. Dat was echt bijzonder. Van de Verenigde Staten en Engeland bijvoorbeeld. Nou komen er nog wel een paar bij, hoor, richting die WK. Maar goed, het geeft toch aan in een prachtige tijd, in een relatief jonge Nederlandse ploeg. Dat was al heel goed. Toen was daar Sivan Hassan, die haar eigen Europees record weer eens even met 9 seconden verpulverde. Maar de verbazing was eigenlijk nog groter dat ze niet won. Want ze werd derde en ze keek zelf ook een beetje naar die finish van hé, daar lopen er nog meer mee. Zelf zei ze na afloop, ben ook nog niet helemaal in vorm, dus dat beloof wel wat, maar ook de wereldrecordhoudster, hoor, waar ze van verloor, was fantastisch wereldkampioen. Kortom, dat belooft ook heel veel. Ja, en toen kwam daar nog Femke Bol met weer een nieuw, nietmaal ook Europees record, de tweede tijd ooit gelopen in de wereld, of ja, de derde als tweede loopster dan, die Amerikaans heeft 2 keer sneller nog gelopen, maar zij is werkelijk ongelooflijk goed met een ongelooflijke voorsprong en ja, richting het WK. We zijn echt een atletiekland aan het worden. Dat hebben we al eens eerder gezegd. Maar we kunnen ons verheugen met een aantal individuele prestaties. Maar dus ook met die estafetteploeg. Kortom, 3 weken nog even wachten. Maar ziet er heel goed uit voor de Nederlandse atletiek. Ja, en nog een succesvolle Nederlander. Maar dat is ook echt geen nieuws meer inmiddels. Max Verstappen, hij won maar weer eens. Ja, ik had bijna het voorstel willen doen om dan deze vraag op te nemen en die voortaan gewoon naar elke Grand Prix uit te zenden. We maken er een tune van. Het enige wat je nog kan zeggen is dat het wordt ook nog groter en groter. Ook het verschil. Het leek even dit weekend, doordat hij dan niet op pole position kwam, van wie weet wordt het wel weer wat. Maar ja, het is zo groot. Het is zo fenomenaal. En we kunnen het inderdaad elke week herhalen. Immense voorsprong op alle gebieden, zeg maar. Dus die derde wereldtitel die zit eraan te komen. De vraag is alleen wanneer, maar het gaat snel komen. En het WK zwemmen, dat is in Japan. Meteen veel spektakel op die eerste dag. Ja, prachtig. 3 wereldrecords. Er wordt hard gezwommen op maat naar Parijs natuurlijk volgend jaar. Het hoogtepunt was toch wel een beetje de jonge Fransman Marchand, die het laatste wereldrecord van Phelps, de legendarische Amerikaanse zwemmer, afnam. En Phelps was als commentator op de tribune en die stond meteen op, gaf een soort ovatie. Was wel een heel mooi moment. Het was een Australisch wereldrecord. En ja, de Nederlanders hoeven zich ook niet te schamen. Die werden 6e op de 4x100 meter vrije slag, met ook een relatief jonge ploeg. En met een fantastische en Marit Steenbergen, die in fantastische tijden zwom. Plaatsen zich tussendoor ook nog even voor de finale van de 200 meter wisselslag die vandaag gezwommen wordt. We hebben Kamminga die naar een finale gaat. Kortom, we moeten voorzichtig zijn hoor. Medailles, dat zal nog een hele, hele strijd worden op de verschillende onderdelen. Maar de mensen die tot nu toe moeten doen, en met name Marit Steenbergen, die naderen de wereldtop. En dat is toch ook heel hoopvol een jaar voor Parijs. Dus kortom, ook daar hebben we de hele week nog veel naar uit te kijken. Ja, dan natuurlijk ook nog de Tour de France. De mannen sloten hem af, de vrouwen begonnen. Maar daarover ga ik het straks na 8:30 hebben met Gio Lippens. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Sweet dreams are made. Met Sweet Dreams. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij een bootongeluk voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn tenminste 15 mensen om het leven gekomen. 19 worden er nog vermist en 6 opvarenden konden uit het water worden gered. De boot was te zwaar beladen. In Moskou zijn volgens Rusland vannacht meerdere drones uit de lucht geschoten. Het zou gaan om Oekraïense drones. De burgemeester van Moskou zegt dat 2 drones gebouwen hebben beschadigd waar niemand woont. Of het dan gaat om kantoorgebouwen of andere gebouwen is onduidelijk. Naast de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Afgelopen avond zijn de eerste reizigers daar al geëvacueerd. Een aantal dorpen op Corfu werd ontruimd. De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie, Kerry Allen, is gisteren nacht gearresteerd na een auto-ongeluk. Uit een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. Ze heeft haar ontslag ingediend en daarmee is ze de 4e minister in Nieuw-Zeeland die vertrekt sinds maart. En op het politiebureau in Apeldoorn is gistermiddag een man overleden nadat hij was aangehouden. Volgens de politie werd hij onwel op het bureau en lukte het niet om hem te reanimeren. Omroep Gelderland schrijft dat de man eerder op straat was aangehouden omdat hij zich vreemd gedroeg. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, we kunnen wat nattigheid verwachten vandaag, hè? Ja, klopt. Het gaat een beetje in 2 etappes. Momenteel nog vooral over het zuiden en oosten een gebied met regen. Afgelopen nacht is in de buurt van Eindhoven meer dan 20 mm regenwater gevallen. Dus echt wel een flinke plens water. Is daarna beneden gekomen. Nou, dat is inmiddels allemaal aan het wegtrekken. Is het tijdelijk even wat droger. In Zeeland dienen de eerste opklaringen zich al aan. Maar vanmiddag komen vanuit het westen weer nieuwe buien. Hé, de verbinding gaat er even aan. Roosmarijn, ben je er nog? Nee, helaas. Nou, er komen wat buien aan vanmiddag. Dat is zover heb ik het wel begrepen. Gaan we maar even naar het verkeer. Bianca Damink. Er staat 1 file, maar die veroorzaakt wel behoorlijk wat vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Je staat daar nog vast tussen Voorburg en Zoetermeer. Het komt door een ongeluk en er ligt ook olie op de weg. Dat moet worden opgeruimd. Het oponthoud is zo'n 3 kwartier. Op die A12 zijn nu nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel zo weer vrij te geven. Maar je kunt ook nog omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20... of via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Roosmarijn, je bent er weer. Ik ben er weer. Ik weet niet precies wat daar mis ging. Maar het weer ging in 2 delen en het weerbericht ook even in 2 delen. Maar we waren bij de buien gebleven van vanmiddag. Die komen vanuit het westen opzetten. Kunnen af en toe ook best zwaar uitpakken. Zit onweer in de verwachting. Af en toe ook een vlagerige wind. En er kan ook hagelbui voorkomen. De temperatuur is ook wat mager voor de tijd van het jaar. 18 tot 22 graden. Vanavond trekken die buien weg. Klaart het op. Gaat het ook flink afkoelen, 10 tot 14 graden. Morgen gelukkig iets meer zon, wat minder buien en ook dan zo'n 20 graden. Dankjewel, Roosmarijn. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De branden op Rhodos woeden al een week, zijn nog steeds niet geblust. Bewoners en toeristen zijn geëvacueerd naar andere delen van dat Griekse eiland. Thijs Kettenis is op Rhodos. De wind die zou weer aanwakkeren, horen we. Dat is slecht nieuws, denk ik, hè? Ja, zeker, inderdaad. Voor vandaag is een windkracht 5 verwacht, bij een temperatuur van 39 graden hier op Rhodos. Ja, dat zijn natuurlijk geen makkelijke omstandigheden om een brand onder controle te krijgen. Ook vannacht is de brandweer weer de hele nacht in touw geweest. Voor de 7e nacht op rij. En vanmorgen vroeg zijn ook de blusvliegtuigjes en de helikopters weer opgestegen toen het licht werd. Dus de bestrijding van die branden gaat op volle sterkte door. Maar het zal vandaag zeker geen makkelijke dag worden om die brand onder controle te krijgen. Nou, dus die wind maakt het moeilijk. Zijn er nog meer oorzaken dat het zo ontzettend lastig te bestrijden is? Ja, nou, ja, natuurlijk de droogte en de hitte die hier maar blijven aanhouden. Maar verder ook, ja, de kern van dat gebied dat in brand staat... bestaat uit hele dichte naaldboombossen midden op het eiland. Dus niet aan de kust, maar echt in de bergen. Het is er gloeiend heet natuurlijk, juist ook door die branden. En de brandweer kan er ook nog eens moeilijk bij... omdat het om onherbergzaam terrein gaat. En daarom is die inzet van die blusvliegtuigen en helikopters... zo belangrijk dat dat vanuit de lucht kan gebeuren. Ja, die heeft de Griekse brandweer zelf, maar ook Turkije bijvoorbeeld... en Jordanië en Kroatië hebben van die vliegtuigen gestuurd om te helpen. Grote probleem is alleen dat die alleen bij daglicht kunnen werken. Ze vliegen dan naar zee om water op te pikken en dan over die branden uit te storten. Maar dat kan niet als het donker is. Dan komt het dan dus aan op de brandweerlieden op de grond. Dat zijn er zo... meer dan 200 inmiddels die bezig zijn daar. Voor hen is het dan gedurende de nacht heel zwaar... om die band zoveel mogelijk in toom te houden. Ja, op afstand te houden, zeg maar. We horen inmiddels ook of andere Griekse eilanden branden... die daar zijn uitgebroken. Wat weet jij daarover? Ja, er woeden volgens de brandweer nu 82 branden in Griekenland... 64 daarvan maar liefst zijn gisteren uitgebroken. Dat was op de heetste dag in de zomer tot nu toe. Op het schiereiland Peloponnesos werd het in een plaats gisteren 46,8 graden. Geen record, maar natuurlijk bloedheet. Een van die branden woedt op het eiland Evia. Dat is een van de grootste eilanden van Griekenland, vlakbij Athene. En ook dat werd in 2021 heel zwaar getroffen. Daar woedt nu ook weer een grote brand. Ook op Corfu, populair bij buitenlandse toeristen natuurlijk, woedt een brand. 5 dorpen zijn daar geëvacueerd gisteravond. En ook op dat schiereiland Peloponnesos, dat ik net meldde... daar is een grote brand in het noorden en daar is een snelweg afgesloten. Die extreme hitte is dus wel echt een van de oorzaken, zeg jij. Is er kans dat het iets minder heet gaat worden of blijft het zo warm? Nou, dat is wel het goede nieuws. In ieder geval een klein lichtpuntje, als we daarvan mogen spreken. Het ziet er naar uit dat de hoge temperaturen nog even aanhouden... maar tegen het eind van de week toch echt wel gaan dalen. En dan moet je denken aan temperaturen onder de 35 graden... richting de ongeveer 32, 33. Nog steeds heel warm natuurlijk, maar niet meer die extreme hitte die we nu zien. Maar we zullen nog naar verwachting moeten wachten tot vrijdag voordat het zover is... En tot die tijd blijft het ook... De wind gaat ook iets afnemen, maar het is niet zo dat hij helemaal gaat liggen. Dus het zal de komende dagen nog steeds heel moeilijk zijn om die branden te bestrijden... en ook om te voorkomen dat er nieuwe uitbreken. Correspondent Thijs Kettenis vanaf Rodos. Michelle de Wit is van het calamiteitenteam van D-Reizen en Prijsvrij. Goedemorgen. Goedemorgen. Als we het hebben over Rodos, hoeveel reizigers heeft u daar nog zitten die eigenlijk graag weg zouden willen? We hebben op dit moment 35 reizigers daar zitten die vandaag allemaal naar huis toe gaan. Dus we hebben meer reizigers, maar dit zijn de reizigers uit het getroffen gebied. Ja, en die willen graag naar huis en dat gaat dus lukken, begrijp ik? Dat gaat lukken, ja. Want er gaat een extra vliegtuig heen? Nee, we hadden een extra vliegtuig klaarstaan die zou gaan vliegen... Maar die hebben geen landingsrechten gekregen van de lokale autoriteiten. Die duurden allemaal te lang. Buitenlandse Zaken is er uiteindelijk nog in betrokken geweest. Maar omdat het zo lang duurde, heeft uiteindelijk de luchtvaartmaatschappij zich teruggetrokken. Maar gelukkig kunnen ze vanavond allemaal op een andere vlucht mee naar huis... door een samenwerking met de reisorganisatie. Want hoe is dat dan geregeld? Wat voor soort vlucht is dat? Dat is gewoon een reguliere vlucht. Oh, die zou sowieso al gaan? Nee, dat is een vlucht van een andere reisorganisatie, die andere reizigers ophaalt en waar wij op mee kunnen liften. Ah, zo. En wat is dat, een groot vliegtuig? Kunnen er veel mensen mee? Ik heb de details niet, maar er waren nog 60 plekken over, waarvan wij er dus 35 invullen. En 3 van onze collega's die nu op pad zijn daar naartoe, die vliegen ook met dat toestel mee terug. Dat is wel een groot toestel. Er zijn ook reizigers, dus die willen blijven, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt. Ook reizigers uit getroffen gebieden die wel op tijd hebben weg hebben kunnen gaan... en onder zijn gebracht bij hotels in het noorden. Daarvan hebben wij ook klanten die hebben gezegd... wij vinden het hier prima, wij willen graag blijven. En sowieso de klanten die in het noorden zitten, die wilden allemaal blijven. Ja, want die merken er relatief weinig van. Inderdaad. Vanaf woensdag gaan er weer vakantiegangers ook richting Rodos, begreep ik. Ja. Alleen het ministerie zegt, ja, van Buitenlandse Zaken, de situatie kan natuurlijk wel snel veranderen. Wat betekent dat voor u als reisorganisatie? Neemt dat nog een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee? Ja, natuurlijk. We houden die situatie continu in de gaten. Dus we schakelen daar ook op bij als dat nodig is. We staan daar ook goed in contact met natuurlijk het Nederlandse Calamiteitenfonds en Buitenlandse Zaken. Voor nu geldt er ook geen negatief reisadvies voor het noorden. En het fijne is ook, in het noorden is meteen de luchthaven aanwezig. Dus dat is makkelijker mocht er ooit brand richting het noorden uitbreken. Maar tot nu toe breidt hij zich uit richting Zuidoost. Ja. Maar kan er wel een situatie ontstaan later deze week dat u zegt van ja, u mag wel gaan, maar wel op eigen risico? In principe niet. Nou mogen mensen van ons ook al gaan trouwens op eigen risico. Maar zodra er echt een volledige calamiteit uitbreekt, dan gaat er gewoon niemand meer naar de bestemming. Want dan vliegt het vliegtuig gewoon niet? Dan vliegt het vliegtuig nog steeds. Die zal ook mensen op moeten gaan halen. Maar beslissen wij als reisorganisaties, Verenigde Reisorganisaties in Nederland, om niet meer uit te voeren. Om ook maar even een ander aspect aan te snijden. Reizigers die nu dus vervroegd terugkomen, of mensen die in een ander hotel zijn ondergebracht, krijgen die alle extra kosten vergoed? Mensen die in een ander hotel zijn ondergebracht, die extra kosten hebben moeten maken voor de repatriëring, et cetera, die krijgen zeker kosten daarvoor vergoed. Alle kosten? Vanuit het calamiteitenfonds worden daar kosten vergoed, ook voor ongenoten reisdagen en voor de terugreis en de kosten die ze hebben moeten maken om een veilig gebied op te zoeken. Dus ja, alle kosten worden daar vergoed. Want dat is waarvoor dat nou juist bedoeld is, dat potje? Dat klopt. Dank u wel, Michelle de Wit van het calamiteitenteam van D-Reizen en Prijsvrij. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 7:55. De Italiaanse premier Meloni wil meer gelijkwaardige relaties tussen Europa en landen van herkomst en doorreislanden van migranten. Dat zei ze gisteren op een eendaagse top in Rome met EU-functionarissen en vertegenwoordigers uit Afrika en het Midden-Oosten. Die top was een initiatief van Meloni zelf, had als doel oplossingen voor Italië's migratieprobleem te bespreken. Kees Groenendijk is emeritus hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. In welk licht ziet u deze top? Ja, ik denk dat het in de eerste plaats iets is voor binnenlands politiek gebruik in Italië. Dat Meloni wil proberen om zichzelf te presenteren als de leider vanuit de EU die de contacten met Noord-Afrika en Midden-Oosten kan leggen. En mogelijk om soortgelijke overeenkomsten als die tussen EU en Tunesië te sluiten. Ja. Het was duidelijk ook dus geen EU-bijeenkomst, maar een nationale of een door Italië georganiseerde internationale ontmoeting met politieke leiders uit 10 landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En van der Leyen, de president van de Europese Commissie, was wel aanwezig, maar stond ook niet op de familiefoto. Maar het is aan de andere kant ook niet gek dat Meloni dit wil, want Italië wordt natuurlijk wel heel erg met dit probleem geconfronteerd. Ja, maar de vraag is natuurlijk of het lukt. In de eerste plaats waren Spanje en Frankrijk, de twee andere grote lidstaten aan het noorden van de Middellandse Zee, niet aanwezig. Ook Nederland en Duitsland waren er niet. En Spanje heeft een lange traditie van bilaterale overeenkomsten sluiten met Marokko en andere landen in Afrika. En datzelfde geldt voor Frankrijk ook. En ik kan me ook voorstellen dat verschillende lidstaten eerst wel eens willen afwachten hoe die deal met Tunesië uitwerkt. Ook omdat het een heel ander soort deal is dan de deal die in 2016 met Turkije gesloten werd. Hè. Daar was de hoofdmoot van de afspraak dat de EU miljarden zou betalen omdat aan Turkije, opdat Turkije 2,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije op zou vangen. En dat element ontbreekt helemaal in de deal met Tunesië. Die gaat eigenlijk alleen op dit terrein alleen over grensbewaking en het terugnemen van illegale Tunesiërs uit de EU. En vage toezeggingen van de EU over mogelijkheden voor legale migratie en makkelijker krijgen van visa. Maar is op dat punt helemaal niet bindend. Dus de inhoud van de deal is anders. En Tunesië is ook een heel ander land dan het Turkije, waar in 2016 de EU een deal mee sloot. Dus ik kan me voorstellen dat veel lidstaten eerst maar eens de willen kijken wat er gebeurt met de deal, wat het effect van de deal met Tunesië is, voor meteen nieuwe overeenkomsten op dat punt te sluiten. Ja, als ik een beetje bij u tussen de regels doorluister, bent u er zelf ook best sceptisch over deze Tunesië-deal? Ja, ik, dat denk ik ook. Ook omdat de nadelen voor de EU, die dus met een iemand die de democratie in een buurland van de EU om zeep geholpen heeft, gesloten heeft. En dat is dus voor de geloofwaardigheid van de EU als verdediger en verbreider, beschermer van mensenrechten en democratie, is dat natuurlijk heel negatief. En wat deze deal voor de migranten zelf gaat betekenen, die gesloten is met Tunesië, moeten we ook nog maar afwachten. Het feit dat de UNHCR daar op geen enkele manier, de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties, op geen enkele manier bij betrokken was, doet weinig goeds vermoeden op dat punt. Aan de andere kant zit natuurlijk van de deal Tunesië. Landen in Afrika, in het Midden-Oosten, staan die in de rij om dit soort deals te maken, denkt u? Er waren daar 10 landen en met heel verschillende situaties, ook economisch gezien. Hè. Tunesië is dus onlangs van een relatief liberale democratie eigenlijk binnen een paar jaar onder leiding van de huidige president in een dictatuur veranderd, die er economisch heel slecht aan toe is, die omdat ze enorme economische problemen hebben, leningen van het IAF hebben gevraagd. En die stellen strenge voorwaarden. En wat er in feite gebeurt, is dat wat de EU nu aan geld gaat leveren, dan moeten we nog afwachten of de positie van het Internationaal Monetaire Fonds daarin niet zwakker wordt door dit optreden, door het geld wat nu van de EU komt. Dus laat ik zeggen, de Tunesische president zag dit natuurlijk als een politieke erkenning van zijn dubieuze regime en kan het geld heel goed gebruiken. Vandaar dat ze dus wel aanwezig waren op die top, want wat dat betreft kan het interessant zijn. Ja, zeker. En die landen hebben zelf natuurlijk ook allemaal problemen rond migratie. Zowel de bewaking van hun eigen grenzen, maar ook vertrekkende migranten die in de EU niet toegelaten worden. En de terugkeer van immigranten uit die landen die in de EU door de EU uitgezet worden. Dus migratie is voor die landen ook een probleem. Dus dat ze daarover willen praten met landen in Europa, dat is heel begrijpelijk. Dank u wel, Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar migratierecht. Het eeuwige kaatsklassement, dat heeft een nieuwe leider, weet Omroep Friesland. En zijn naam is Take Triemstra. Dat is alweer een hele mooie naam die zo uit zo'n Fries boek zou kunnen komen. Gisteren haalde hij de finale van een kaatswedstrijd in Leeuwarden. En Triemstra heeft nu een puntentotaal van 886. Waarmee hij de nummer 1 is geworden in het eeuwige klassement van deze balsport. Het beslissende moment horen we ook bij Omroep Friesland. Die bal die gaat eruit, en hij heeft hem! Hij hij hebt hem, Dirk Triefstra hebt hem te pakken. Hij hebt het klassement te pakken. En sjocht naar die vreugde. Sjocht naar die geweldige vreugde der van die drie mannen die het nou bij elkaar komen. Het is schitterend mooi, het is prachtig. Ja, en of dit nou mooier is dan het winnen van het PC, eigenlijk de belangrijkste kaatswedstrijd in Nederland, wordt Triefstra nog gevraagd na afloop. Na een lange stilte komt het antwoord volgens Omroep Friesland. Dit komt minder vaak voor natuurlijk. De PC heeft ieder jaar weer een andere winnaar. En hoewel die partij anders is dan alle anderen, is dit misschien net wat historischer. Hij staat gewoon bovenaan het eeuwige Klaas-klassement. Maar hij blijft toch een nuchtere Vries natuurlijk. Hè? Zo hoort het er ook dat bij. Dat is ook waar. The Battle of Barbenheimer is beslist. Er wordt in veel media de strijd genoemd tussen twee films die ongeveer tegelijk in première zijn gegaan. We hebben er hier ook aandacht aan besteed vorige week. Die over de pop Barbie. En die over J. Robert Oppenheimer, de ontwikkelaar van de atoombom. Twee films over twee uitersten, mogen we zeggen. En de meer vrolijke heeft qua kaartverkoop nu toch gewonnen. In ieder geval het eerste weekend, weet de HuffPost. Barbie heeft in het openingsweekend wereldwijd ruim $337 miljoen opgeleverd. Oppenheimer kwam trouwens ook aardig ver, ruim $174 miljoen. Dus die hoeven zich ook niet te schamen, hè, die filmmakers. Opvallend weet je trouwens, volgens de HuffPost scoorde Oppenheimer in India beter dan Barbie. Interessant waarom juist in India blijkbaar dat verhaal interessanter wordt geacht. Misschien dat Barbie daar niet zo bekend is of populair. Nou ja, nou, bekend zal wel zijn, maar misschien dat ze daar wat minder mee hebben. Ja, dat zou kunnen. Ben je al naar een van de twee geweest? Nee, maar ik ga absoluut sowieso naar Oppenheimer. Over Barbie ben ik nog aan het nadenken. Ja, nou, dan kan je dat nog even overwegen. Misschien allebei tegelijk, dan heb je een hele leuke dag. Doei, ik heb geen tijd. Bij attractiepark Duin en Zaten in Appelscha lopen ze 5 maanden voor. Dat weet de RTV Drenthe. Het zit net aan de andere kant van de provincie. Daar wordt op dit moment al kerst gevierd in het attractiepark. Bij de ingang staat een grote kerstman en ook de slee is gesignaleerd. Er worden oliebollen en warme chocolademelk verkocht. Waarom, vertelt manager Judith Nijkamp, we waren in een gekke bui. Toen zei iemand, waarom doen we eigenlijk geen kerst in de zomer? Ja, je zou maar eens wat bedenken. Het hadden ook ergere dingen kunnen zijn. Tot en met volgende week zondag is het dus kerst in Appelscha, inclusief schaatsbaan en nepsneeuw. En in het verleden betekende dit geluid achter je op de snelweg dat er misschien wel een boete aan zat te komen. Dit is het geluid van een Porsche van de toenmalige Rijkspolitie. Ja, die hadden die hele snelle wagens in het verleden. In Heteren in Gelderland is met die auto's een nieuw record neergezet. 52 oude Porsches kwamen daar bij elkaar bij een bijeenkomst voor liefhebbers. Autobrigadier Fred Dreugen, genoot van de klassieke auto's, horen bij Omroep Gelderland. Daar de 17, 12, 17, de 52, de 22, de 27. Dat zijn allemaal auto's waar ik in gereden heb en dat is... Dat is toch wel heel erg speciaal. In Europa rijden er nog maar 95 van dit soort oude Porsches rond. De politie had er vroeger meer dan 500. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan intussen een paar files, maar de meeste vertraging is er nog steeds op de A12 van Den Haag naar Utrecht na een ongeluk bij Zoetermeer. Je bent 3 kwartier langer onderweg daar. Ze zijn nu wel aan het opruimen, maar er zijn nog 2 rijstroken dicht. Je kunt ook omrijden, onder meer via Rotterdam over de A13 en de A20. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. All Shook Up van Elvis Presley. Het is 6 minuten voor 8. Het is dag 3 voor Bas Krachtwijk. Dag 3 van zijn Ultra for Ukraine. Een ultraloop van de Dam in Amsterdam naar het Maidanplein in Kiev. Hij rent 2500 kilometer om geld op te halen voor ambulances in Oekraïne. Bas Krachtwijk, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, zaterdag gestart. Inmiddels waar beland? We zitten op dag 3 en we zitten in de buurt van Arnhem op dit moment. Nou, al aardig ver dus. Ja, op 100 kilometer. We gaan over een uur gaan we weer beginnen en dan gaan we richting Lochem vandaag. En dus op schema? Tot nu toe op schema. Ja, we doen 50 kilometer per dag. Dat is een beetje wel flexibel. Dus we kunnen af en toe wat meer doen als het echt lekker gaat. Tot nu toe hebben we wel heel veel regen, maar ja, in het begin hebben we gewoon 50 gedaan. We gaan kijken hoe we het gaan invullen voor de rest. Ja, beter dan hardlopen met 35 graden, toch? Ja, zo is het. Nee, het is, we hebben wel bedacht, als het echt heel warm wordt, kunnen we bijvoorbeeld in de nachten gaan rennen. Of ochtend en avond kunnen dat een beetje flexibel invullen. U zegt we. Lopen er meer mee dan? Ja, wij doen het. Ik doe het loopgedeelte, maar het is echt een teamjob. Dus ik doe het zelf met 2 andere jongens die achter mij aanrijden met een auto met caravan. Eén is Bram Vogels, dat is mijn coach. En de fotograaf Bo Tilly. En die jongens die eigenlijk om de 15 à 20 kilometer, dan staan zij op de route. En dan kan ik daar even eten, kan ik uitrusten, wat droge kleren aantrekken. En, ja, ik heb die gasten ook wel echt nodig om dit te fixen. En ook in de aanloop naar de start kwamen er ook heel veel andere voorbereidingen bij kijken. En daar, ja. Ja, dat maakt het echt een teamjob. Want de bedoeling is zo'n 50 kilometer per dag? Dat is het idee inderdaad. 50 kilometer per dag en dan komen we over 50 dagen aan op het Maidan in Kiev. En we willen dat eigenlijk aan één gesloten doen. En we zitten nu op dag 3. Maar wat ik zei, het kan een beetje meer worden. Het kan een beetje minder worden per dag. Maar het idee is wel om elke dag door te gaan. Waarom wilt u dit doen voor Oekraïne? Ja, dat komt eigenlijk door een beetje verschillende dingen. Ik denk anderhalf jaar geleden toen de oorlog uitbrak, toen was er gelijk al wel het idee dat ik iets wou doen. Maar ik wist niet heel goed hoe ik die vraag kon beantwoorden. Ik heb marketing communicatie gestudeerd. Ik had niet echt bevoegdheden of zo. Ik ben geen dokter, ik zit niet in de politiek. Dus ik wist niet heel goed hoe ik kon helpen op mijn manier. Dus, maar uiteindelijk dacht ik van ja, hoe moeilijk kan het in principe ook zijn. Ik had een auto. Ik was in 2018 in Oekraïne geweest voor vakantie. Dus ik wist dat het niet zo heel ver weg was. Dus ik ben daar uiteindelijk heen gereden. En dan heb je wel de nieuwsberichten allemaal gehoord. En de grote dingen die zijn gebeurd. Maar toen in één keer zat ik tussen honderdduizenden vluchtelingen. Waarbij je echt de emoties zag. En ja, dat deed wel iets met mij. Dus ik heb een maand toe geholpen met evacuaties. Vanuit Oekraïne naar Berlijn. En toen kwam ik na die maand kwam ik weer terug in Amsterdam. En het was voorjaar en het leven werd gewoon gevierd zoals het hoort te gaan in het voorjaar. En ik vond dat contrast best wel ook wel schrijnend. Ik had dan wel wat gedaan, maar ik had ook wel het gevoel van ja, dit is echt een druppel op een gloeiende plaat. Dus ik moet iets doen met meer impact en ook een soort duurzamere impact voor meer mensen. Maar opnieuw wist ik ook ja, op dat moment niet echt hoe en wat. En wat ik al wel doe is heel mijn leven hardlopen en ultralopen en eigenlijk alles vind ik tof wat te maken heeft met rennen. Dus ik ben eigenlijk een soort van die punten met elkaar gaan verbinden en op zoek gegaan naar een project waar ik op mijn manier veel kan betekenen voor een grote groep mensen. Dus ja. Op zoek gaan naar een stichting, op zoek gaan naar een goed team, mensen die mij kunnen helpen. Nou, dat is allemaal gelukt. Sowieso. Ja, we zijn en dus begonnen, nu geld dus ophalen voor ambulances. Mensen die dat willen volgen, dat kan hè, via Ultra for Ukraine, voor dan met een 4. Dus ultra4ukraine.com. Heel veel succes met lopen. Hartstikke bedankt. Bas Krachtwijk. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de oranje vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Amerika is de tweede tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 2 uur naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Wie ga ik inzetten bij het industrieterrein? Oh, en dat museum. Isabels beveiligingsbedrijf wil uitbreiden. Met mensen die net zo lief een Van Gogh als een verffabriek bewaken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, 8 uur. Astrid Kersenboom. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Israël wordt gestemd over juridische hervormingen, waartegen al maanden wordt geprotesteerd. En de Spaanse partij Partido Popular die heeft fors gewonnen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walkmoed. De centrumrechtse Partido Popular is de winnaar van de Spaanse parlementsverkiezingen. Het was een nek-aan-nek-race met de socialistische partij van de zittende premier Sanchez. Dit is geen gedroomde uitslag voor de Partido Popular. De partij wilde samenwerken met de rechtsconservatieve partij Vox, maar samen hebben ze geen meerderheid in het parlement. Als het niet lukt om een regering te vormen, komen er in het najaar nieuwe verkiezingen in Spanje. Op Schiphol is vannacht een vlucht geland met aan boord ruim 100 mensen die vanwege de bosbranden waren geëvacueerd vanaf Rodos. De komende dagen worden nog meer Nederlanders teruggevlogen. De branden op Rodos zijn nog niet uit. Door de harde wind is blussen lastig en het vuur verspreidt zich snel. Inmiddels zijn meer dan 19.000 mensen geëvacueerd. En naast de bosbranden op Rodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Gisteravond werden de eerste reizigers daar geëvacueerd en een aantal dorpen op Corfu is ontruimd. In de Griekse havenstad Patras is een dode gevallen toen een snelwegviaduct instortte. 12 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zouden onder de brug op zoek zijn geweest naar oud ijzer om te verkopen toen het viaduct instortte. Het wegdeel was al afgesloten omdat het niet meer stabiel was. Er stonden 2 zware machines op het viaduct in de Griekse havenstad omdat er aan de brug werd gewerkt. In Moskou zijn volgens Rusland vannacht meerdere drones uit de lucht geschoten. Het zou gaan om Oekraïense drones. En de burgemeester van Moskou zegt dat 2 drones gebouwen hebben beschadigd waar niemand in woont. Of het gaat om kantoorgebouwen of andere gebouwen is onduidelijk. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat ze 2 harde knallen hebben gehoord in de Russische hoofdstad. Bij een bootongeluk voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn tenminste 15 mensen om het leven gekomen. 19 mensen worden nog vermist en 6 opvarenden konden uit het water worden gered. De houten veerpont stak over bij het eiland Muna toen hij omsloeg. De boot was veel te zwaar beladen. Er was plek voor 20 opvarenden, maar er waren zeker 2 keer zoveel mensen aan boord. Met rubberboten en vissersschepen wordt nu gezocht naar vermisten. De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie is opgestapt. Kerry Allen werd gisternacht gearresteerd na een auto-ongeluk. Ze zou eerst hebben geweigerd mee te gaan met de politie en uit een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. Ze kwam vorige week net terug als minister van Justitie nadat ze eerder haar taken had neergelegd om mentale problemen. Ze is de 4e minister die opstapt in Nieuw-Zeeland sinds maart. Het weer wisselvallig, geregeld buien, soms ook met onweer. Tussendoor ook wel wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 19 tot 22 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met temperaturen rond 20 graden. Bij de ANWB Bianca Damink. Er staan intussen een paar files. De meeste vertraging heb je nog steeds op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Het oponthoud is een half uur. Ze zijn nog aan het opruimen daar. Omrijden kan ook via Rotterdam over de A13 en de A20 of via de A4 en de N11 via Alphen aan de Rijn. Verder staat er file op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor de Noordtunnel. Die was even dicht. Er stond een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. De tunnel is wel weer vrij. Je hebt daar nu nog zo'n 10 minuten op onthoud. En het is aansluiten op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Door een ongeluk heb je daar nu bijna een half uur vertraging. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Nu, 15 maanden gratis. Het zijn stapelkortingweken bij Albert Heijn. Hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Met deze week in de bonus... alle AH Greenfields Beefburgers 1+1 gratis... alle hummus en spreads en dips van de persafdeling 3 stuks 5,50... AH schalkipfilet of haasjes 2 pakken 7,50... en AH avocado 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het NOS Radio 1 Journaal. Naar verwachting stemt het Israëlische parlement vandaag over grote juridische hervormingen. Met die hervormingen neemt de macht van de regering toe... en die van het Hoge Rechtshof, die de regering controleert, af. Vanwege de wetswijzigingen zijn er al sinds januari grootschalige protesten in Israël. Zaterdag bereikten die protesten een hoogtepunt... met het einde van een vierdaagse mars naar het parlement. Correspondent Nasra Habiballah. Nasra, over welke wetswijziging wordt er vandaag gestemd? Nou, vandaag gaat het over de zogenoemde redelijkheidsclausule. Het is nu zo dat het Hoge Rechtshof besluiten van de regering tegen kan houden... als ze die als onredelijk beschouwen. En, een voorbeeld daarvan is dat de regering onlangs iemand tot minister wilde benoemen... die meerdere malen veroordeeld is voor belastingontduiking en fraude. Nou, daarvan zei het Hof dat is onredelijk en dat mag niet... Maar met die wetswijziging van vandaag wil de regering die macht dus bij het Hoge Rechtshof wegnemen. Want de regering ja, die ziet dat Hoge Rechtshof als een links-liberaal bolwerk en zegt... wij zijn als politici democratisch gekozen, het Hof is dat niet. En dus zou het Hof ook niet onze besluiten mogen blokkeren. Is eigenlijk al zeker dat de stemming doorgaat? Want in het weekend hadden Israëlische media nog het bericht... dat de minister van Defensie de stemming misschien wel wilde uitstellen... om de rust in het land te bewaren. Ja, klopt. Sowieso leden van de oppositie, maar inderdaad ook leden vanuit de coalitie... zoals die minister, die wilden dat het uitgesteld zou worden. Dat is ook geprobeerd door agenda's bomvol te plannen... overal onwijs lang over te praten en te debatteren. Maar ja, het lijkt erop dat die wet vandaag toch echt tot stemming wordt gebracht. En niet vandaag, dan uiterlijk morgen, maar ja, de verwachting is wel vandaag... En die protesten, want die zijn dus groot. Wat is dan de verwachting voor vandaag? Ja, die protesten die zijn groot. Die zijn de afgelopen dagen dus ook alleen maar toegenomen. Zowel vanuit voorstanders als tegenstanders van die hervormingen. Gisteravond laat kwamen er tienduizenden voorstanders samen in Tel Aviv. En in Jeruzalem verzamelden zich weer tienduizenden tegenstanders. En sommigen hebben daar zelfs vannacht ook geslapen in tenten vlakbij dat parlementsgebouw. Ja, en de verwachting is niet dat die demonstranten vandaag vertrekken, maar dat zullen er eigenlijk alleen maar meer worden. Ook op andere plekken, zoals snelwegen, zien we vanmorgen al dat mensen die proberen te blokkeren om het land toch zoveel mogelijk te ontregelen en zo een statement te maken. Ja, ook de president heeft nog het een en ander geprobeerd hierin te betekenen. Hè. De Herzog die heeft gisteren overleg gehad met zowel oppositieleider Lapid als premier Netanyahu. Is eigenlijk bekend wat er tussen die drie is besproken? Ja, hij heeft één op één overleg gehad. En hij heeft eigenlijk tot op het laatste moment geprobeerd om toch tot een compromis te komen. En hij zou volgens Israëlische media gisteravond dus nog met zo'n compromisvoorstel zijn gekomen, waarmee de hervormingen weer even op pauze gezet zouden worden. Dat gebeurde eerder ook al, toen de gemoederen hier ook al zo hoog opliepen. En Lapid zou volgens Israëlische bronnen daar akkoord mee zijn gegaan. Maar ja, het lijkt er dus op dat vanuit de coalitie dat voorstel geweigerd is. En als het gaat over Netanyahu, die is net uit het ziekenhuis ontslagen, want hij heeft een pacemaker gekregen. Klopt, ja. Hij lag gisteravond tijdens dat overleg tussen Herzog en Netanyahu, lag hij ook nog steeds in het ziekenhuis. Er is bij hem een pacemaker geplaatst omdat hij zich vorige week niet goed voelde en flauw was gevallen. Maar hij zou vandaag dus, of hij is zojuist uit het ziekenhuis ontslagen, melden Israëlische media. Precies zodat hij op tijd is om toch bij die stemming te zijn vandaag. Dus dat gaat hij wel gewoon doen? Oh. Daar lijkt het wel op. Ja. Het gaat dus over een deel van de juridische hervormingen, die stemming. Welke andere hervormingen staan dan nog meer op de agenda? Ja, dat hele pakket aan hervormingen dat bestaat uit verschillende elementen. En die redelijkheidsclausule, dat is een hele belangrijke, waar vandaag dus over gesproken wordt. Maar een ander heel belangrijk element gaat over de benoeming van rechters die in dat Hoge Rechtshof komen. Daar is een hele procedure voor. En de coalitie die wil die procedure op zo'n manier aanpassen dat de regering eigenlijk veel meer macht krijgt als het gaat over de benoeming van die rechters en veel meer controle krijgt over dat hof daarmee ook. Dat is eigenlijk een volgende grote stap hierin om dat hof meer onder controle te krijgen. Maar ja, de stemming van vandaag is de eerste belangrijke stap, dus die moeten ze er eerst doorkrijgen. Nasser, dankjewel. Correspondent Nasser Habib-Allah. Het is 8:11. De zware natuurbranden op het Griekse eiland Rhodos die woeden al een week, zijn nog steeds niet geblust. Bewoners en toeristen zijn geëvacueerd naar andere delen van het Griekse eiland. En ook op andere eilanden zijn inmiddels branden uitgebroken, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Er woeden volgens de brandweer nu 82 branden in Griekenland. 64 daarvan maar liefst zijn gisteren uitgebroken. Dat was op de heetste dag in de zomer tot nu toe. Op het schiereiland Peloponnesos werd het in een plaats gisteren 46,8 graden. Geen record, maar natuurlijk ja, bloedheet. Een van die branden woedt op het eiland Evia. Dat is een van de grootste eilanden van Griekenland, vlakbij Athene. En ook dat werd in 2021 heel zwaar getroffen. Daar woedt nu ook weer een grote brand. Ook op Corfu, populair bij buitenlandse toeristen natuurlijk, woedt een brand. 5 dorpen zijn daar geëvacueerd gisteravond. En ook op dat schiereiland Peloponnesos dat ik net meldde, daar is een grote brand in het noorden en daar is een snelweg afgesloten. Die extreme hitte is dus wel echt een van de oorzaken, zeg je. Is er kans dat het iets minder heet gaat worden of blijft het zo warm? Nou, dat is wel het goede nieuws. In ieder geval een klein lichtpuntje, als we daarvoor mogen spreken. Het ziet er naar uit dat de hoge temperaturen nog even aanhouden, maar tegen het eind van de week toch echt wel gaan dalen. En dan moet je denken aan temperaturen onder de 35 graden richting de ongeveer 32, 33. Nog steeds heel warm natuurlijk, maar niet meer die extreme hitte die we nu zien. Maar we zullen nog naar verwachting moeten wachten tot vrijdag voordat het zover is.

Die maakte een maatschappelijke kosten-baten-analyse in opdracht van een milieugroep. De econoom zegt dat de schade wordt veroorzaakt door ziekmakend fijnstof, verzurend ammoniak uit mest en broeikasgassen uit de agrarische sector. De Duitse CDU-partijleider Merz wijst samenwerking met de radicaalrechtse AfD op lokaal niveau niet langer af, zei hij tegen de Duitse publieke omroep. Een opmerking die ook bij de Christendemocraten zelf commotie veroorzaakt. De Berlijnse burgemeester Wegner bijvoorbeeld reageert in een tweet dat de CDU niet kan, wil en gaat samenwerken met een partij die haat, verdeeldheid en uitsluiting als businessmodel heeft. In Douala, de grootste stad van Kameroen, zijn door het instorten van een gebouw van 4 etages tenminste 16 doden gevallen en tientallen gewonden, meldt persbureau AP. En er wordt nog naar meer mogelijke slachtoffers onder het puin gezocht. Volgens AP storten er vaker gebouwen neer in de grootste stad van Kameroen, soms door modderstromen, soms door slechte bouw. En de veelbesproken proef met de zogeheten Weesperknip in Amsterdam is voorbij, horen we bij AT5. 6 weken werden meerdere straten afgesloten voor auto- en vrachtverkeer om de effecten te onderzoeken op het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid in de stad. 1 duidelijk effect, de files vanaf dag 1. Veel automobilisten zijn blij dat die nu weer voorbij zijn. Maar anderen zagen gisteren meteen de verkeersoverlast weer terugkeren. Moet je kijken, hij mag hier 50 kilometer rijden. Tot hier, strak is 30. Maar dat komt dus gewoon altijd zo aanschrijven. Wat denk je, s'nachts is dit gewoon een racebaan. In november presenteert Amsterdam een rapport met de resultaten van deze verkeersproef. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg. Dat komt door de vakantie. De A12 die is inmiddels weer vrij richting Utrecht bij Zoetermeer. Er was een ongeluk gebeurd. De file is ook al opgelost. Er staat nu wel file bij Eindhoven op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Veldhoven-Zuid en Eindhoven-Centrum heb je een kleine 10 minuten oponthoud. Daar is een rijstrook dicht. En dat komt door een pechgeval. Het is een bijzondere dag voor het vrouwenelftal van Marokko. Voor het eerst staan ze op het WK-voetbal. Dus te beginnen, dat kunnen ze niet. Er wacht meteen een van de zwaarst mogelijke tegenstanders zelfs, Duitsland. Maar de vrouwen uit Marokko zijn erop gebrand om het de Duitsers moeilijk te maken. Een reportage van Eline de Zeeuw. Hello everyone, welcome to press conference match day minus one, Morocco. Het oogt allemaal nog een klein beetje onwennig van achter de perstafel. Maar als aanvoerder Ghislaine Chebec wordt gevraagd naar dit WK-debuut met Marokko, dan klinkt het toch behoorlijk overtuigd. Oh, en Nems Oudie Kbira Besnade, Wahad Sora. We zijn heel trots in Marokko op wat we tot nu toe bereikt hebben, zegt ze. We voelen ons bevoorrecht om ons land te vertegenwoordigen op dit wereldkampioenschap. En ook in de woorden van bondscoach Pedros klinkt trots door. We hebben rassemblé, toutes les filles ont rassemblé un peuple marocain qui était. We hebben een Marokkaanse gemeenschap samengebracht die toch eerst wat gereserveerd stond tegenover vrouwenvoetbal. Maar wedstrijd na wedstrijd zijn ze meer van ons gaan houden, zegt hij. We zijn hier dankzij de fans en we worden overal gesteund. Aussi grâce à notre public, on a pu arriver à cette finale de Cannes. Bondscoach Pedros wist het team de afgelopen jaren totaal te transformeren. En dat ze hier nu staan als eerste Arabische land op het WK is natuurlijk al een prestatie op zich. Ali Sakkal is een van de oprichters van het voetbalplatform NVN en hij volgt het Marokkaans vrouwenelftal op de voet. Volgens hem betekent dit debuut eigenlijk alles. Daarmee wil ik zeggen dat het hard werken wordt beloond. Het vrouwenvoetbal in Marokko heeft zich namelijk behoorlijk ontwikkeld de afgelopen jaren. Het verleden werd het vrouwenvoetbal een beetje verwaterd, een beetje verwaarloosd, niet serieus genomen. Maar de laatste, 4 jaar, 5 jaar zou ik zeggen, is het echt omhoog gegaan. Je hebt ook een vrouwencompetitie en een tweede vrouwencompetitie. Dus Marokko gaat flink vooruit en ze profiteren van het succes van de mannen. Er is meer animo voor.

Over ruim een uur, Stam.nl, Guylaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? De stelling is: het een slechte zaak dat de huizenprijzen weer gaan stijgen. We zien een stagnering van die daling en een hele lichte, 0,2%. Maar het is weer een lichte stijging. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het wel prima vinden dat die daling stagneert. Als de prijzen wat hoger zijn, dan is het natuurlijk fijn als je een eigen huis hebt. Maar aan de andere kant, we moeten die woningmarkt natuurlijk een beetje aan de praat krijgen. En als u zelf al heel lang op zoek bent naar een woning, of toch had gehoopt dat de kinderen eindelijk het huis uit zouden gaan om op zichzelf te wonen, dan zijn dit misschien minder goede berichten. Ik kan ook zeggen, misschien moet er meer bemoeienis van de overheid komen. Dat u denkt van ja, al die cijfers, het zal wel. We hebben gewoon een groot probleem met die hele woningmarkt die op zijn gat ligt. En een demissionair kabinet, waardoor de kans natuurlijk groot is dat dingen nog langer op zijn gat blijven liggen. En dan zijn er ook nog eens dure grondprijzen, tekort aan grondstoffen, et cetera. Dus zo goed gaat het allemaal niet. Waar zit uw zorg? En hoe kijkt u naar die ontwikkeling van de prijzen zoals ze er nu zijn? 0800 1101 als u wilt meepraten. Dus 0800 1101. Het is een slechte zaak dat de huizenprijzen weer gaan stijgen. En mag ik jou, Astrid, uitnodigen om de quiz te komen spelen? Of mag ik bij deze luisteraars oproepen? We hebben echt net, voordat ik hier naartoe ging, kwam mijn redacteur. De quizkandidaat heeft zich afgemeld. Dus we gaan heel erg op zoek naar een quizkandidaat. Maar mocht er nou iemand zijn die hier in de buurt is en zegt, ik weet eigenlijk altijd alles van het nieuws, dan zijn ze meer dan welkom om zo meteen de quiz te komen spelen. Ja, het is of jij. Hartstikke leuk om mee te doen. Ja, dat kom jij. Nee, ik kan niet. Ik geloof er helemaal niks van. Dus het mag ook voor deze ene niet, keer even op dit nummer, 0800 1101. Oké, dan moeten we toch van de luisteraars hebben. Die zijn welkom. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalme. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Het gaat beter met Philips. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal 74 miljoen euro winst, terwijl Philips in dezelfde periode vorig jaar nog verlies leed. Het bedrijf had het de afgelopen jaren lastig, onder meer door problemen met slecht werkende slaapapneuapparaten. Naast de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Afgelopen avond zijn de eerste reizigers daar geëvacueerd en een aantal dorpen op Corfu werd ontruimd. Vannacht is op Schiphol een vlucht geland met aan boord ruim 100 mensen die vanwege de bosbranden vanaf Rhodos waren geëvacueerd. In de Griekse havenstad Patras is een dode gevallen toen een snelwegviaduct instortte. 12 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zouden onder de brug op zoek zijn geweest naar oud ijzer om te verkopen toen het viaduct instortte. In Moskou zijn volgens Rusland vannacht meerdere drones uit de lucht geschoten. Het zou gaan om Oekraïnse drones. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 2 drones gebouwen hebben beschadigd waarin niemand woont. En bij een bootongeluk voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn tenminste 15 mensen omgekomen. 19 mensen worden nog vermist. 6 opvarenden konden uit het water worden gered. De Indonesische boot was te zwaar beladen. Bij Weerplaza Roosmarijn Knol. Roosmarijn, ja, we hadden het al eerder een uurtje geleden over buien die komen en gaan vandaag, hè? Ja, inderdaad. Vanochtend begon het vooral in het zuiden en oosten van het land behoorlijk grijs en regenachtig. Die regen is inmiddels het land via het oosten aan het verlaten. Het zonnetje breekt zo nu en dan door. Maar er staat ons vanmiddag weer een tweede etappe aan buien te wachten. Vanaf de Noordzee komen die onze kant op. Kunnen af en toe best zware buien zijn met onweer en hagel. Ook een vlagerige wind. Vandaag sowieso ook veel wind uit het zuidwesten. Matig boven land, aan zee af en toe vrij krachtig. Vanavond dan trekken die buien geleidelijk via het oosten weer weg. Dan volgen er opklaringen. Gaat het ook behoorlijk sterk afkoelen. Op het koudste moment van de nacht zo'n 10 tot 14 graden. De kustprovincies blijven gevoelig voor wat buien. En in het binnenland kan het dan ook een beetje nevelig of mistig worden. Dus als je op de camping staat, is een minimumtemperatuur van 10 graden toch wel een beetje aan de frisse kant. Ja, en blijft het een beetje zo de komende dagen? Ja, het blijft wel een beetje kwakkelweer. En de ene dag is dan wel weer wat beter dan de andere. De dinsdag en de woensdag vallen enigszins mee. Temperatuur is wel wat aan de magere kant voor de tijd van het jaar. Maximaal 20 graden. Met een noordwestenwind, maar de zon schijnt dan wel geregeld. Af en toe komt er een enkele bui voor. Maar de donderdag en vrijdag, die zien er dan weer een stuk bewolkter uit. En dan gaat het ook echt weer langere tijd regenen. Roosmarijn, dankjewel. En hoe gaat het op de weg, Bianca? Nou, er staan maar een paar files. Je kunt op de meeste wegen prima doorrijden vanwege de vakantie. Wat wel opvalt is de A208 van Sassenheim naar Velzen. Voor de aansluiting met de A22 heb je 20 minuten oponthoud. En dat komt door een pechgeval. Die staat op de A22. En bij Eindhoven sta je ook in de file door een auto met pech op de N2 vanuit Maastricht. Tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Centrum doe je er een kwartier langer over. En de linkerrijstrook is dicht. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Het is last minute mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je last minute vakantie snel op corendon.nl. Stap nu over op 100% zakelijk glasvezel van KPN. Nu de eerste 6 maanden €30 per maand en geen aansluitkosten. Ga naar kpn.com/zakelijk. Nu tot €200 extra last-minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. De Tour de France voor de mannen zit erop. Met gisteren de aankomst in Parijs op de Champs-Élysées. Een overwinning voor Jordi Meijers. Sportverslaggever Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het was wel verrassend, die Jordi. Ja, dat was zeker verrassend. Want die had eigenlijk tot nu toe in de massasprints nog niet heel veel laten zien. Terwijl er van tevoren wel wat van verwacht werd. Een Nederlandse lead-out, hè, dus een Nederlander die voor hem de sprint aantrok deze Tour. Danny van Poppel, daar weten we van dat hij dat heel goed kan. Maar het klopte gewoon nog niet tot gisteren. En ja, dan in één keer iedereen lette, inclusief mezelf, op dat gevecht tussen Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen. Hè, want dat was toch een beetje het verwachte gevecht. En die twee die zaten ook heel dicht bij elkaar. Ja, en dan komt ineens die Jordi Meus. Die komt dan bijna aan de andere kant van de weg. Het viel nog mee hoor, maar wel in ieder geval een eindje bij die twee vandaan. Komt hij opduiken en een paar millimeter voor Jasper Philipsen. Ja. Het zit er dus op voor de mannen. 3 weken lang Tour. Hoe kijk jij erop terug? Wat viel je op? Ja, bijzondere Tour. Echt een Tour met vele hoogtepunten. Alleen al door het... Door het parcours, hè, begon in Baskeland met 2 spetterende etappes. En dat ging eigenlijk maar iedere dag door. Dus er zaten zelden etappes tussen die flauw waren, die een beetje tegenvielen. En dan natuurlijk het allerbelangrijkste, allergrootste hoogtepunt vind ik toch nog steeds wel het gevecht tussen die twee ja, de twee toppers tussen Tadej Pogacar, die tweede werd, en Jonas Vingegaard, die uiteindelijk dan die Tour wint. Want dat zat zo lang, zo dicht bij elkaar, eigenlijk tot aan begin vorige week. En toen was het ook in één keer afgelopen. En ja, dat was natuurlijk ook heel bijzonder. De manier waarop Vingegaard dat in die tijdrit meteen even duidelijk maakte dat hij de beste was. En dan denk je van, nou, dan komt Pogacar nog wel een keer terug. En de dag daarna stort Pogacar helemaal in. En blijkt hij echt gesloopt te zijn door dat werk van Vingegaard. En van die ploeg natuurlijk, hè, van Jumbo-Visma. Ja, dat vond ik toch echt wel een van de mooie dingen in deze Tour. Ja. Plus de overwinning van Wout Poels. Toch nog een Nederlandse overwinning. Was het enige oranje tintje echt. Even afgezien van de ploeg van de Tourwinnaar. Maar wel meteen een hele mooie, want wat was hij daar blij mee, zeg. Ja, geweldig, hè? Ja. En ja, weet je, dan kan ik het toch. En ik gaf het net al aan, hè, er zijn zoveel bijzondere momenten geweest. Dan kun je het ook nog even doortrekken. Wout Poels reed voor die ploeg van Bahrein. Die ploeg die was ja, zwaar, hoe moet je dat zeggen, gedeprimeerd naar de Tour gekomen. Vanwege het overlijden van Gino Meder, het verongelukken van hun ploeggenoot in de Ronde van Zwitserland. En dan pakken ze 3 etappes. Nou, Wout Poels was dan de tweede in het rijtje na Peo Bilbao. Maar wat daarna gebeurde met die Matej Mohoric, die Sloveen, die ook een etappe won. En die daarna een interview gaf. Nou, zelden zo'n interview gezien. Zo emotioneel en zo mooi en zo respectvol. Ook naar de andere rijders. Dus ook dat was weer een hoogtepunt. Dus eerlijk gezegd, nou, heb je nog een half uurtje? Ja, nou, het was een prachtige Tour. Ik heb volop genoten ook, inderdaad. Ja, lekker. Ja, voor de mannen zitten het dus op. Maar de vrouwen die zijn net begonnen gisteren. De eerste overwinning dus voor de Belgische, Kopecky. Zij stond op jouw lijstje, denk ik, hè? Ja, ze stond op het lijstje. Maar ik had er eerlijk gezegd niet als allerhoogst op dat lijstje staan. Lorena Wiebes. Dat was toch degene die bovenaan bijna ieders lijstje stond. En dat is een ploeggenote van Kopecky. En dat is wel een Nederlandse. En die won vorig jaar ook de eerste etappe in Parijs in de sprint. Dus die had ik toch echt wel bovenaan staan. Maar Kopecky deed het heel erg slim. Op het laatste klimmetje, daar rezen gewoon iedereen naar huis. Inclusief ja, de echte klimmers. Maar Kopecky is natuurlijk niet de minste. Hij heeft al eens een keer Strade Bianche gewonnen. Ook met een aankomst op heuvel op. En zij kan gewoon ontzettend veel energie ja, weggeven op het moment dat ze bergop rijdt. En daar bleek ze gewoon de beste in te zijn. En in de afdaling vergroten ze dat alleen maar. Dus zij pakte de eerste etappe, meteen ook de gele trui. En daarmee is ze in deze nieuwe opzet van de Tour de France, hè, vorig jaar begonnen, de eerste Nederlandse die in de gele trui rijdt. Want vorig jaar waren het alleen maar Nederlandse vrouwen die in de gele trui reden. Ja. Vandaag gaan ze echt klimmen, geloof ik, hè? Ja, vandaag is het, ze noemen het een heuveletappe, maar ja, als je toch kijkt ook naar de hoogtes. Ze gaan naar 1265 meter in de Auvergne, in de buurt van Clermont-Ferrand. De Puy-de-Dôme die slaan ze over, hè, dat is die berg waar de Tour van de Mannen nog finishte. Maar heel veel cols, 4 cols van de vierde categorie. Eentje van de tweede categorie en eentje van de derde categorie. Ja, en dit is toch echt wel een etappe waarin de echte klimmers, en dat denk ik meteen aan Annemiek van Vleuten, ik denk aan Demi Vollering, dat soort rensters. Ja, die zullen vandaag de dienst gaan uitmaken. Gio, dankjewel. Tot morgen. Nederlandse spaarders die zijn actief op zoek naar meer rente op hun spaargeld. Wekelijks verdwijnt er minstens 100 miljoen euro naar buitenlandse spaarrekeningen. En ook Nederlandse partijen die hogere spaarrentes binnen, die zien het geld nu binnenstromen, schrijft het AD. Amanda Bulthuis is financieel expert bij vergelijkingssite geld.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kan het dat die banken in het buitenland en bijvoorbeeld ook hier in Nederland die Bunkbank hogere rentes kunnen bieden dan die grote Nederlandse banken? Dat heeft eigenlijk met verschillende factoren te maken. In het geval van een Bunkbank bijvoorbeeld, dat is een bank die zich volledig richt op digitale dienstverlening. En die heeft dus ook minder kosten dan bijvoorbeeld de ABN AMRO en ING hebben als het gaat om bankkantoren, personeel. Dat soort zaken waardoor ze dus een hogere rente kunnen bieden. En bij de buitenlandse banken, daar zie je vaak dat die banken afkomstig zijn uit landen waar veel meer vraag is naar leningen vanuit consumenten en vanuit het midden- en kleinbedrijf. Waardoor die banken het spaargeld dat ze hier ophalen, daar kunnen uitlenen en daar aantrekkelijk rendement op kunnen vragen. En zo vervolgens ook weer hier in Nederland hogere spaarrentes kunnen bieden. Die hebben gewoon geld nodig om leningen te kunnen verstrekken, kort gezegd. Ja, klopt. Ja. Ja. En welke landen zijn dan vooral daarin actief? Althans, welke banken in welke landen? Het verschilt heel erg. Hè. Je ziet het in Zuid-Europa zijn er enkele banken. Dan heb je bijvoorbeeld Italië, Spanje, Portugal. Maar er zijn ook Balkanlanden, bijvoorbeeld zoals Estland en Letland. En zelfs in Scandinavië zien we banken die op die manier geld in Nederland ophalen. En dat er dus 100 miljoen per week nu zo langzamerhand verdwijnt naar die buitenlandse spaarrekeningen, betekent dat dat Nederlandse spaarders ook gevoelig zijn voor dat aanbod van die buitenlandse banken? Ja, wij zien op geld.nl ook wel dat mensen steeds meer op zoek zijn ook naar een hoger rendement voor hun spaargeld. Hè. Dus dat ze wel echt meer overwegen van om naast hun gewone spaarrekening een spaarrekening of deposito in het buitenland te openen. Voor toch nog een beetje extra rendement. Dus dat zien wij zeker. Ja. Zijn er risico's aan verbonden? Dat valt heel erg mee. Veel mensen die twijfelen over sparen in het buitenland, die hebben toch nog een beetje in hun achterhoofd. Bijvoorbeeld Icesave in 2008, die IJslandse bank die failliet ging. Tegenwoordig zijn eigenlijk alle banken die binnen de Europese Unie actief zijn, die vallen onder een soort gelijk depositogarantiestelsel. Dus dan is jouw spaargeld altijd tot 100.000 euro beschermd als er iets misgaat met de bank. En die banken vallen natuurlijk ook allemaal onder dezelfde Europese toezichtregels. Dus de kans dat zo'n bank failliet gaat is ook al een stuk kleiner. Dus het is best veilig, mits je tot een bepaald bedrag doet dus. Ja, zolang je onder die 100.000 euro blijft is het eigenlijk gewoon veilig. En moet je daar nog belasting over betalen? Of omdat je bij een buitenlandse bank zit, is daar nog een verschil in? Nou, dat verschilt ook afhankelijk van het land waarin je spaart. Je moet sowieso je spaargeld in het buitenland opgeven bij de Belastingdienst in Nederland. Maar er zijn ook landen waarbij je bronbelasting betaalt over het rendement op je spaargeld. En dan kun je vervolgens een deel van die bronbelasting kun je terugvragen of je kunt daar vrijstelling voor vragen. Maar dan moet je dan formulieren voor invullen. Daar kan de bank die kan jou dat precies vertellen wat je daarvoor moet doen. Of je kan het aan de Nederlandse Belastingdienst vragen. Maar dat moet je dus wel, dat moet je wel even opletten. Ja. Hartelijk dank, Amanda Bulthuis, financieel expert bij geld.nl. De KNVB heeft goede hoop dat het WK nog niet voorbij is voor Lynette Berenstein. De spits van het Nederlands elftal ging gisteren in de slotfase van de wedstrijd tegen Portugal geblesseerd van het veld. En op beelden was te zien dat ze met krukken het stadion uitging. Berenstein kreeg een flinke tik op haar enkel. Maar de KNVB denkt dat ze dit WK nog gewoon kan spelen, althans, dat is eigenlijk wel hoop. De bond durft alleen nog niet te zeggen of ze op tijd is hersteld voor de andere groepswedstrijden van Oranje tegen Amerika en Vietnam. Maar het ziet er dus wel redelijk goed uit. Terwijl er gisteren toch vrij dramatisch op gereageerd werd, hè, op die blessure. Wie de winnaar van de Tour de France in actie wil zien, moet vanmiddag in Boxmeer zijn. Jonas Vingegaard doet daar mee aan het wielercriterium. 26 jaar geleden is het voor het laatst dat de toerwinnaar meedeed aan het criterium in Boxmeer. Dat was toen Jan Ulrich, de Duitser. Bij Omroep Brabant horen we nu een trotse rondebaas. Ja, dat was wel een ding. Daar hebben we toch wel iets langer over gesproken. En intussen had iedereen zijn eitje erover gelegd. Zijn vrouw, zijn manager, hij zelf, iedereen was het erover eens. Er is maar één plaats waar ik 's maandags na de Tour de France naartoe kan. Daags na de Tour. En dat is Boxmeer. Zo, dat is duidelijk. De darter Nathan Aspinall heeft de World Matchplay gewonnen. Een van de belangrijkste toernooien van het jaar. Ook wel het zomer-WK genoemd. In de finale was Aspinalls tegenstander Johnny Clayton kansloos. 18-6 werd het, horen we bij Sky Sports. Dat is fijn. Het is de grootste overwinning in de carrière van The Asp, zoals de commentator net zei. Hij wint er ook 200.000 Britse ponden mee. En voetbaltrainer Mark van Bommel die heeft met Royal Antwerp de eerste prijs van het seizoen gewonnen. Antwerp versloeg gisteravond KV Mechelen in de strijd om de Belgische Supercup. De ploeg van Bommel nam de strafschoppen beter. De trainer is tevreden over het spel van zijn ploeg, vertelde hij op de persconferentie die Sportza uitzond. Goede kansen gecreëerd op de manier zoals we dat graag willen. Hoge druk, risico nemen, veel ruimte in de rug gespeeld en dat allemaal op kunnen lossen. En dat al aan het begin van het seizoen. Van Bommel doet tot nu toe goede zaken voor Antwerp. Afgelopen seizoen won hij met de club ook al het landskampioenschap en de beker. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er staat file door een ongeluk op de A22. Je hebt daar vooral last van op de N208 van Sassenheim naar Velzen, tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En de vertraging is daar bijna een half uur.

Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde. Met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Opnieuw zijn de drones boven Rusland neergehaald. Een overzicht van het nieuws. Wouter Woogmoed. Rusland meldt dat bij een aanval op de Krim een munitiedepot is verwoest. De Russische gouverneur in de bezette regio zegt dat de luchtafweer 11 drones heeft onderschept. Het zou gaan om Oekraïense drones. Ook in Moskou is een gebouw door drones geraakt. Op foto's is te zien dat de bovenste verdiepingen van de kantoortoren forse schade hebben. En op straat ligt er ook puin. Ondertussen meldt Oekraïne dat er vannacht een droneaanval is geweest in Odessa. Daarbij is een graandepot verwoest. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn op meerdere plekken in Griekenland tientallen nieuwe bosbranden uitgebroken. Volgens Griekse media zijn er meer dan 60 nieuwe brandhaarden gemeld. Onder meer op de eilanden Corfu en Evia zijn meerdere mensen geëvacueerd omdat het vuur te dichtbij kwam. Ook op Rodos is er nog altijd veel overlast door bosbranden. Inmiddels zijn bijna 20.000 mensen uit dorpen en hotels gehaald en met bussen en boten naar een veilige plek gebracht. Het gaat beter met Philips. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal 74 miljoen euro winst, terwijl het in dezelfde periode vorig jaar nog verlies leed. Philips had het de afgelopen jaren lastig, onder meer door problemen met slecht werkende slaapapneuapparaten. Inmiddels komen er weer meer bestellingen binnen. Er zijn veel kosten bespaard en de omzet is gestegen. Volgens het bedrijf zijn de meeste kapotte slaapapneutoestellen nu ook vervangen. Maar er lopen nog wel meerdere rechtszaken tegen Philips. In China zijn tenminste 11 mensen om het leven gekomen toen het dak van een gymzaal instortte. De meeste slachtoffers zijn lid van een volleybalteam voor meisjes dat in de hal aan het trainen was. Op beelden is te zien dat het hele dak naar beneden is gekomen. 4 mensen wisten te ontsnappen. Tientallen reddingswerkers zijn op zoek naar slachtoffers die nog onder het puin liggen. Waarschijnlijk is het dak bezweken doordat het werd gebruikt als opslag voor bouwmateriaal. In de Griekse havenstad Patras is een dode gevallen toen een snelwegviaduct instortte. 12 mensen raakten gewond, van wie er 4 slecht aan toe zouden zijn. De slachtoffers zouden onder de brug op zoek zijn geweest naar oud ijzer om te verkopen toen het viaduct instortte. Het wegdeel was al afgesloten omdat het niet meer stabiel was. Er stonden 2 zware machines op het Griekse viaduct omdat er aan de brug werd gewerkt. Het weer bewolkt en regenachtig, vooral in het zuiden en oosten. Verder af en toe zon, maar vanmiddag ook weer buien met kans op onweer. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. Morgen meer zon en droog en dan zo'n 20 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Je kunt bijna overal prima doorrijden. Alleen op de A22 niet van Velsen naar Beverwijk, want de Velsertunnel is dicht door een ongeluk. Omrijden kan via de Wijkertunnel via de A9. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Het NOS Radio 1-journaal. In Moskou zijn vannacht drones neergehaald. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, hebben die drones schade aangericht voordat ze werden neergehaald? Voordat ze werden neergehaald, in ieder geval niet. Als ze werden neergehaald, hè, dat is in ieder geval wat het Russische ministerie van Defensie zegt, dat ze met radiosignalen zijn gestopt. Maar in ieder geval op twee plekken in Moskou is een drone neergekomen. Eén in het verre zuiden van de stad. Die heeft een hoog gebouw van een winkelcentrum geraakt, een zakencentrum geraakt, de bovenste verdieping. Daar is aardige schade aangericht, maar er zijn geen slachtoffers bijgevallen. En een andere drone die kwam beduidend verder. Die kwam tot vlak bij het gebouw van het ministerie van Defensie, bijna in het centrum van Moskou, is ook neergekomen, voor zover ik kan zien, op een gebouw van wat ook toebehoort aan het ministerie van Defensie. Maar dat is niet zo moeilijk, want er zijn er heel veel in die buurt. En daar is ook schade aangericht aan het dak van dat gebouwtje. En er zijn ook verre de omtrek langs die straat zijn ruiten gesprongen. Maar daar is bij gebleven. En heeft het Russische ministerie van Defensie nog het een en ander erover gezegd, of niet? Nou, niet veel meer dan wat ik net zei. Dat ze zeggen dat met radiosignalen dus die drones onschadelijk zouden zijn gemaakt. Ja, of dat werkelijk zo is, kun je ook afvragen. Er zijn wel beelden op sociale media verspreid. En daar zie je in ieder geval een van die drones gewoon vrij uit boven Moskou vliegen. Dan is het wel rijkelijk laat gebeurd. En natuurlijk altijd, zoals bij voorgaande gevallen, ook met die aanvallen van drones. De eerste, er was een vrij grote aanval met meerdere drones eind mei bijvoorbeeld. Wat je steeds kunt afvragen is hoe het überhaupt mogelijk is, is dat die toestellen, als ze uit Oekraïne komen, natuurlijk als ze vandaar zijn gelanceerd, hoe ze zo ver hebben kunnen komen en niet zijn opgemerkt of eerder zijn tegengehouden en pas in Moskou zijn gesignaleerd. En er wordt ook nog een aanval op de Krim gemeld door Rusland. Wat weet jij daarover? Ja, er is naar verluid is er een opslagplaats, een munitieopslagplaats geraakt in de buurt van Jankoy. Jankoy, dat is een plaatsje dat ligt zeg maar op de grens van de Krim met de rest van Oekraïne. En die aanval die past, die sluit naadloos aan op wat we al een tijdje zien, dat Oekraïne probeert waar dan ook Russische opslagplaatsen van munitie, van brandstof te raken. Mogelijk ook als voorbereiding op verdere militaire actie. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Het is 7:07. De Strand Zesdaagse gaat van start. Een tocht van 140 kilometer van Hoek van Holland naar Den Helder. Ook wel bekend als de Monstertocht. Verslaggever Roep Pauw, jij bent op het strand van Hoek van Holland. Ja, 140 kilometer, dat is inderdaad ver. Maar een monstertocht dus? Er wordt hier al de grap gemaakt dat de tocht onder andere langs het dorpje Monster gaat. Dat is één. Ja. Maar het tweede is ook wel dat het toch best een behoorlijk end is. Hè? 140 kilometer van Hoek van Holland naar Den Helder. En dat door het rulle zand. Maar ja, goed, sommige mensen die hebben hem al 20, 25 keer gelopen. Joyce bijvoorbeeld, het is uw 14e keer? Ja, klopt. Ik loop voor de 14e dan keer. Dan moet het toch ook wel weer te doen zijn, die monstertocht? Ja, het is maar net waar je het monster ziet, hè? Als je het monster overdag ziet, dan valt het wel mee. Maar als je het monster 's nachts ziet, dan wordt het een beetje zwaarder. Nee, het is een combinatie van wandelen en lekker dansen, feesten. En dan, dan vergeet je dat het een monstertocht is, denk ik. Oh, dus het monster kun je 's morgens vroeg na een wilde avond dat tegenkomen. Dat is het probleem. Dat is denk ik de beste, ja. Ja, ja, want ik heb wel begrepen, Woody van Loo, u bent de organisator. Wandelen is voor sommige mensen bijna een bijzaak. Het gaat om de feestjes op de pleisterplaatsen, de etappestops. Ja, dit is een hele gezellige groep mensen en die door deze week heen eigenlijk na dag 2 al echt een grote familie wordt. En elkaar op de paviljoens tegenkomen en aanmoedigen en klappen. En dan 's avonds zijn we te gast bij verenigingen. En dan wordt het een wilde bedoeling? Nee, geen wilde bedoeling, maar een goede samen zijn met een drankje en goede verhalen over de dag zelf. Dus hele fijne tocht, hele fijne mensen. En dat voor de 64ste keer inmiddels. Dus wel populair. Ja. Wij zijn althans de Stansestaagse stamt uit 1959. We zijn nu op de 64. Alleen het jaar 2020 hebben we hem niet kunnen organiseren. Mm-hmm. Volgend jaar hebben we een jubileum, de 65ste keer. Ja, en het is totaal iets anders dan de Vierdaagse. U vertelde mij dat uw man daar mee had gedaan, dat u vorige week nog even in Nijmegen was. Nee, dit is totaal niet te vergelijken. Het is een beetje kneuterig bijna, huiselijk gezellig. Ja, weet je, als je het gaat vergelijken in aantallen, dan is het natuurlijk geen vergelijk. Want daar waren volgens mij 47.000 inschrijvingen. Uiteindelijk. Hier 600? Ja, hier ja, een stuk of wat, dat weet ik nooit precies. Maar het gaat ook natuurlijk om het lekker wandelen. En dat zag je bij de Vierdaagse natuurlijk ook, maar dat is een groot verschil. Ik verkies echt hier het wandelen aan de kust. En de gezelligheid, een beetje ook wel de kneuterigheid wat je zegt. Ja. Het is lekker wandelweer, denk ik, maar niet per se goed strandweer. Is dat een voordeel of een nadeel? Dat is een goede vraag voor de deelnemers zelf. Ik zie het persoonlijk, zou ik het als voordeel zien. Omdat de strandpaviljoens dan niet heel erg druk zijn. En ja, we hebben een prachtige kust met prachtige paviljoens. En ja. Ga er vooral van genieten. Mooie lunch genieten op Scheveningen, Kijkduin. En daarna door naar Wassenaar vandaag. Ja, dan kan je goed gebruik maken van de faciliteit op het strand. Dat is prachtig. Ja. En je hoeft niet tussen de handdoekjes door te laveren van al die badgasten. Ja, dat hebben we ook wel eens gehad natuurlijk. Je hebt ook jaren gehad dat het wel heel warm was. En ook dat het eigenlijk misschien wel te warm is. Het is natuurlijk ideaal wandelweer. Maar als het warm is, is het ook lekker. Want in het tasje zit altijd de bikini om even te plonzen. Oh ja? Ja, en eigenlijk is het wel een beetje traditie om elke dag even te plonzen. Ja. Dus dat gaan we nog zien voor vandaag. Ja, want het is geen prestatietocht. Je moet gewoon uiteindelijk Den Helder halen. Ja, weet je, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. Wat je verstaat onder een prestatietocht. Maar het is natuurlijk wel, je moet vooral vandaag en de derde dag. Dus toch zijn toch lange dagen, lange wandeldagen boven de 30 kilometer. Nou, dat is voor heel veel mensen ook best wel afzien. En als je dan ook nog hoog water hebt, dan gaat het niet vanzelf in ieder geval. Want dan moet je door het Rullenzand. Dan wordt het zwaar. En dan zijn die 33 kilometer van vandaag toch best pittig. Ik wens jullie allemaal een hele goede wandeling. En tot ziens in Den Helder, zou ik zeggen. Nou, dankjewel. Dankjewel. De Strand Zesdaagse. Roel Pauw was erbij in Hoek van Holland. Het gaat wat beter met Philips, het bedrijf dat in grote problemen is gekomen door een massale terugroepactie van slaapapneuapparaten, deed het in het tweede kwartaal van dit jaar beter dan gedacht. Het bedrijfsresultaat kwam in die periode uit op 453 miljoen euro tegen 216 miljoen euro een jaar eerder. Ruben Egg van onze economieredactie. Betekent het dat ze het lek boven hebben bij Philips? Ja, nou, het blijft er onzeker uitzien bij Philips. Maar de nieuwe topman Roy Jacobs die lijkt wel langzaam grond onder de voeten te krijgen bij het bedrijf. De omzet die steeg met 7% en daardoor viel ook de onderliggende winst dus veel hoger uit dan aanvankelijk gedacht. En hoe is er dat gelukt? Nou, ik sprak vanmorgen met topman Jacobs. Hij is in oktober aangetreden als de nieuwe topman en hij maakte toen direct een grote ontslagronde en andere besparingen bekend bij Philips. En dat heeft effect, vertelde hij. Nou, we zien dat de maatregelen die we aan het begin van het jaar hebben aangekondigd, waar we drie prioriteiten hadden en zag dus met name als we meer producten krijgen in de toeleveringsketen, chips, dat we dan ook meer producten kunnen maken en die ook sneller kunnen uitleveren aan onze klanten. En daardoor zag je dus dat de omzetgroei inderdaad naar 9% ging, wat echt hoog is. Dus dat was erg goed. En als je dan een sterkere groei hebt, dan kan zich dat ook doorvertalen naar een betere winstgevendheid. Ja, nou weten we dat door alle maatregelen die genomen zijn, onder andere 7000 banen verdwijnen bij Philips. Hoe staat het daarmee? Ja, dat gaat ook nog beter dan gedacht. Die banen die moeten eind dit jaar verdwenen zijn. En nu al zijn er wereldwijd 6600 mensen weg, zo vertelde Jacobs. Dat is eigenlijk een reorganisatie die we over de hele organisatie toepassen. Waar we wel meer hoofdkantoorfuncties aanpakken. We pakken ook bedrijfsonderdelen aan waar we zien dat we op dit moment een reductie kunnen effectueren door efficiënter te gaan werken. Dus we zijn aan het automatiseren, we zijn projecten ook aan het stoppen, want we zullen ook gewoon keuzes moeten maken in wat we kunnen doen. Pijnlijke maatregelen, dat heb ik ook gezegd toen ik daarmee begon. Het is niet iets wat je graag doet, maar het is wel heel erg noodzakelijk om Philips weer gezond te krijgen. Ruben, nou zei net dat de situatie voor Philips ook wel nog steeds onzeker is. Wat voor onzekerheden zijn dat dan? Nou, naast natuurlijk de macro-economische onzekerheden en de oorlog van Rusland met Oekraïne, heb je natuurlijk ook nog de onderzoeken naar die apneu-apparaten. En de zogenoemde Dreamstation-apparaten, daar kon schuim loslaten. En dan lopen nog rechtszaken en diverse onderzoeken. Er zijn klanten die claimen compensatie. Nou, daar heeft Philips vele miljoenen voor gereserveerd. En over de letselschade, daar verwacht Jacobs pas volgend jaar duidelijkheid over te krijgen. Dus dat blijft nog wel even boven het bedrijf hangen het komende jaar. Ja, dus voorlopig zullen we de naam Philips in verband met slaapapneuapparaten nog steeds moeten blijven koppelen. In combinatie met ontslagen, absoluut, ja. Dankjewel. Ruben Eg, economie-redacteur van de NOS. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Het is heel goed te merken dat het vakantie is in het hele land. Schoolvakantie in ieder geval, want er staan bijna geen files. Alleen op de A22 van Velsen naar Beverwijk kun je niet doorrijden, want de Velsertunnel is dicht na een ongeluk. Je kunt omrijden via de A9 door de Wijkertunnel. George Michael met Freedom. Marokko doet voor het eerst mee aan het WK voetbal voor vrouwen. Niet alleen voor Marokko, maar voor de hele regio is dat een primeur. Nooit eerder deed een land uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika mee met het vrouwenvoetbal. Straks om 22:30 dan speelt Marokko tegen Duitsland. Volgens kenners een van de zwaarst mogelijke tegenstanders. Marokko-correspondent Samira Jadir. Samira, hoe is de sfeer? Gaat iedereen straks kijken? Nou, vooralsnog zijn er niet veel mensen die gaan kijken, als we een recente enquête van de website Hespres mogen geloven. Daarin geeft 57% aan van de ondervraagden dat ze het WK voor vrouwen niet gaan volgen. Nou, vooral onder de mannen blijkt de interesse laag te zijn. Maar de vrouwen zijn wel wat meer benieuwd naar de prestaties van het Marokkaanse damesteam. Maar de sfeer rondom dit toernooi komt eigenlijk nog niet in de buurt van het feest dat we hier bijvoorbeeld... Oh, je viel eventjes weg, Samira. Het feest dat we hier, hier volgen. Ik neem aan dat je toen had over de mannen. Want die deden op het WK afgelopen december natuurlijk heel erg goed. Ja, klopt, inderdaad. Dus zo zal het waarschijnlijk niet zijn vandaag in ieder geval. We weten natuurlijk niet hoe ver ze komen. Maar ook toen de mannen aan dat WK begonnen, waren de mensen hier heel erg sceptisch. Dus dat succes kwam toen ook als een verrassing. En ten aanzien van de dames is er nu dus diezelfde houding. Zo van eerst zien en dan geloven. Maar Marokko is wel echt een voetballand. Mensen zijn dol op voetbal. Maar het succes van mannen heeft de populariteit van de vrouwen niet echt geholpen. Dus het is echt onmogelijk haast voor de dames om de roem die de mannelijke voetballers hebben gekregen te overstijgen. En mensen die het volgen willen natuurlijk wel dat het team ver komt. Wel is er echt interesse in andere landen, met name in de MENA-regio. En dan vooral ook onder de vrouwen. De MENA-regio? Oh, sorry, ja, dat is het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ja. Dus het is ook voor het eerst dat er een, een Arabisch land meedoet. Dus dat is dan extra speciaal dus voor die regio dat het Marokkaanse voetbalteam meedoet vandaag. De Marokkaanse voetbalbond die probeert het ook eigenlijk al jaren, hè, om het vrouwenvoetbal populairder te maken. Hoe? Dat doen ze dus bij verschillende clubs is bij de vrouwenafdelingen meer geprofessionaliseerd. Zo krijgen de vrouwen nu ook echt een salaris. Dat was echt een paar jaar geleden echt ondenkbaar. Dan moesten ze dat gewoon op amateurniveau gaan doen. Ook is het niveau van de trainingen omhoog gegaan. En is er iets meer media-aandacht. Een paar maanden geleden was er ook nog eens een vrouwelijke scheidsrechter die ook internationale wedstrijden fluit. Dus Marokko is enorm gaan investeren in vrouwenvoetbal. Maar je kan het nog niet echt vergelijken met de budgetten die het mannenvoetbal krijgt natuurlijk. Maar het wordt wel steeds professioneler. Nee, nou goed, wat dat betreft vergelijkbaar met hoe het ook in Nederland gaat. Of in andere Europese landen. Maar dat ze deze inspanningen doen, werkt dat wel? Is het populairder geworden? Ja, nou, Marokko heeft zich in de afgelopen jaren echt geprofileerd als voetballand. Dus daar hebben ze echt op ingezet. Ook bijvoorbeeld door vorig jaar de Afrika Cup voor vrouwen te organiseren. En tijdens dat toernooi werd ook een gloednieuw stadion in de hoofdstad Rabat in gebruik genomen. En het Marokkaanse vrouwenteam deed het toen ook erg goed en haalde zelfs de finale. Hieraan is toch wel te zien dat Marokko in vrouwenvoetbal investeert. En er een budget voor vrijmaakt en dat ze toch wel kleine successen hebben. En wat denken ze in Marokko, de mensen die zich daar nu al heel erg op verheugen, dat ze ver gaan komen op dit WK of niet? Ja, ik heb het aan een aantal mensen gevraagd die het team dus volgen. En die durven eigenlijk allemaal geen voorspelling te doen. Die hebben echt zoiets van, we willen geen boze oog geven. Dat is hier nog een begrip. En die hebben echt zoiets van, we moeten gewoon kijken hoe ver ze komen. Dus ze willen niet de voetbalsters naar beneden halen. Maar ze durven ook niet te zeggen van, ja, dat ze het heel erg goed gaan doen. Dus het is echt afwachten. Ga jij kijken? Ik ga zeker kijken. Ik ben ook hartstikke benieuwd hoe ze het gaan doen. Nou, heel veel plezier dan. Correspondent Samira Jadir. Reactie aan de redactie. De appeloogst in Nederland valt dit jaar lager uit. Onder meer vanwege de appelbloesemkever. Een effectief bestrijdingsmiddel tegen die kever is hier verboden, vertelde onderzoeker Herman Telsen. En luisteraar Frank wil weten of dat bestrijdingsmiddel ook is verboden in de rest van de Europese Unie. Hebben we onderzoeker Herman Telsen nog even gevraagd. In Europa mogen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast in de landbouw als ze op Europees niveau en vervolgens ook op Nederlands niveau, nationaal niveau, zijn toegelaten. Er kunnen dus verschillen zijn tussen de toelatingsstatus in de verschillende landen. En voor appelbloesemkever geldt dat enkele effectieve middelen in Duitsland en België wel zijn toegelaten, maar in Nederland niet. Dus er is een verschil in toelatingen. Ja, dat is wel opvallend. Dat is wel een ongelijk speelveld, zou je kunnen zeggen, voor de appelkwekers. Boas Krachtwijk die rent zo'n 2500 kilometer van Amsterdam naar het Maidanplein in Kiev om geld op te halen voor ambulances. En tijdens deze Ultra for Ukraine konden we hem even spreken vanochtend. Ronald wil nog weten hoeveel geld denkt Boas eigenlijk op te halen voor Oekraïne. Nou, is aan het lopen, maar heeft het antwoord wel even voor ons ingesproken. Het doel is om 1 miljoen op te halen. En we zitten nu ongeveer op 19.000, dus we moeten echt nog wel een stukje. We hebben wel dat al onze operationele kosten al gedekt zijn. Dus elke euro die nu binnenkomt, die gaat rechtstreeks naar de Stichting Zeilen van Vrijheid en zal gebruikt worden voor de aanschaf van ambulances. 1 ambulance is 30.000 euro en die kan binnen 2 weken ingezet worden. En die heeft de potentie om tot 25 levens per dag te redden. Dus op deze manier proberen we echt heel snel veel en duurzame impact te maken voor een grote groep mensen. Ja, duidelijk wat het doel is. Ja. En het is luisteraars ook zeker opgevallen dat jij weer terug bent van weg geweest. Yes. Meerdere appjes kwamen er binnen met welkom terug. En Stefan wil nog weten, vond ik zelf ook wel een mooie vraag. Heb jij in de afgelopen 3 weken nou 1 keer naar het NOS Radio 1-journaal geluisterd vanaf je vakantieoord? Nou, wel meer keer. Ja, ik had het zo vermoeden. Jij bent wel iemand die dan thuis gewoon blijft luisteren. Ja, maar je vakantieoord was in dit geval gewoon thuis, voor de duidelijkheid. In principe doen wij lekker geen wekker. Dus, Lekker, geen wekker. We worden wakker wanneer we wakker worden. Maar al een paar keer dat we wel op pad gingen, dan worden we gewoon wakker met de wekkerradio. En dat is uiteraard met het Radio 1-journaal. Ja. Mijn man wordt ook altijd wakker met het Radio 1-journaal. En is het een beetje een leuk programma om naar te luisteren? Ja, het is echt het is een leuk programma om naar te luisteren. Ja, oké, nou, bij deze is de tip doorgegeven. Het is echt een aanrader. Oh, nou, oké, goed om te weten. 3 voor de dag. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg die moet voor de rechter verschijnen omdat ze in juni een politiebevel heeft genegeerd. De 20-jarige activiste had zich aangesloten bij een blokkade van een haven in Malmö en gaf geen gehoor aan instructies van de politie om de plaats te verlaten. In theorie kan Thunberg een half jaar celstraf opgelegd krijgen, maar doorgaans wordt voor het negeren van zo'n politiebevel alleen maar een boete opgelegd. Het Israëlische parlement stemt over een deel van de grote juridische hervormingen. Met die hervormingen neemt de macht van de regering toe en die van het Hoge Rechtshof, die de regering controleert, af. Correspondent Nasra Habiballa vertelt waar het parlement over stemt. Vandaag gaat het over de zogenoemde redelijkheidsclausule. Het is nu zo dat het Hoge Rechtshof besluiten van de regering tegen kan houden als ze die als onredelijk beschouwen. En een voorbeeld daarvan is dat de regering onlangs iemand tot minister wilde benoemen die meerdere malen veroordeeld is voor belastingontduiking en fraude. Nou, daarvan zei het Hof dat is onredelijk en dat mag niet. Maar met die wetswijziging van vandaag wil de regering die macht dus bij het Hoge Rechtshof wegnemen. Want de regering die ziet dat Hoge Rechtshof als een links-liberaal bolwerk en zegt wij zijn als politici democratisch gekozen, het Hof is dat niet. En dus zou het Hof ook niet onze besluiten mogen blokkeren. En vanmiddag is de 2e etappe van de Tour de France Femme. De rit gaat van Clermont-Ferrand naar Mauriac. En verslaggever Gio Lippens verwacht dat er kansen liggen voor de Nederlandse klimmers. Ze noemen het een heuveletappe, maar als je toch kijkt ook naar de hoogtes. Ze gaan naar 1265 meter. Heel veel cols. 4 cols van de 4e categorie. Eentje van de 2e categorie en eentje van de 3e categorie. Ja, en dit is toch echt wel een etappe waarin de echte klimmers, en dat denk ik meteen aan Annemiek van Vleuten, ik denk aan Demi Vollering, dat soort rensters. Ja, die zullen vandaag de dienst gaan uitmaken. Dat is vanmiddag, zometeen na 9:30. Dan is er stand.nl. Guilaine. Dat dacht ik ook, ja. Met de stelling over de huizenmarkt. Het is een slechte zaak als de huizenprijzen weer gaan stijgen. We hebben natuurlijk een tijd van daling gezien. Gemiddeld zo'n 5,5% dat de huizenprijzen zijn gedaald. Dan denk je, nou, misschien kan dat de boel een beetje in beweging brengen. Maar tegelijkertijd zien we nu alweer een hele lichte stijging. En de vraag is, wat zijn de verwachtingen? En wat moet er nou eigenlijk gebeuren om die woningmarkt vlot te trekken? En zal de woningnood ook gaan verergeren zolang er geen nieuwe regering is? We gaan met veel mensen spreken, maar we horen natuurlijk ook graag van mensen die al heel lang op zoek zijn naar een woning, of die hem juist te koop hebben staan en denken, schiet niet echt op. Kinderen die het huis uit moeten, wat maar niet gebeurt. Kortom, bel en praat mee aan de hand van de stelling. Het is een slechte zaak als de huizenprijzen weer gaan stijgen. 0800 1101 is het gratis telefoon. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne dag.